إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آج ہم اصول الفقہ سے متعلق کچھ بعض اصطلاحات ہیں جن کا سمجھنا عام طور سے دعوتی اعتبار سے بھی خاص طور سے ضروری ہوتا ہے اور دینی اعتبار سے ہم کو معلوم ہونا چاہیے کس چیز کو کیا کہا جاتا ہے، کہ جو الفاظ کسی بھی مسئلے میں اس کی حیثیت بتانے کے لیے یہ فرض ہے یا مستحب ہے یا مکروہ ہے یا حرام ہے یا کیا ہے، اس طرح کے مختلف الفاظ آتے ہیں، کبھی اجماع ہے، یہ ناسخ ہے، یہ منسوخ ہے، اس طرح کے جو الفاظ آتے ہیں اصول کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، تو یہ کیا الفاظ ہوتے ہیں؟ اختصار کے ساتھ میں زیادہ تفصیل سے نہیں، علماء نے اس پہ بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، جیسا کہ شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین کی کتاب ہے الاصول من علم الاصول، یہ بہت اچھی کتاب ہے، مختصر ہے لیکن عربی میں ہے، الاصول من علم الاصول، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ دینی اعمال میں سارے اعمال کی حیثیت برابر نہیں ہے، اور دین کے مسائل کو سمجھنے کے لیے کچھ بنیادی باتوں کا جاننا ضروری ہے. مثلا اگر آپ نماز میں غلطی سے یہاں وہاں دیکھ لیتے ہیں، کوئی آواز دیا آپ پلٹ کے دیکھ لیے، کسی اور کو پکارا تھا آپ کا بھی نام ہوئی ہے، اگر آپ غلطی سے پلٹ کے دیکھ دیے، فطری طور پر ایسا ہوتا ہے عام طور سے، تو آپ کی نماز ٹوٹی یا نہیں ٹوٹی؟ مسئلہ ہے کہ ٹوٹی یا نہیں ٹوٹی، مسئلہ ہو گیا، یعنی سوال آپ کے لیے پیدا ہو گیا، اب آپ کو جواب تلاش کرنا ہے. یا نماز میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، سبحان ربی الاعلی سجدے میں آپ نے غلطی سے دو بار پڑھ لیا یا چار بار پڑھ لیا، تو آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ مسئلہ ہے. التحیات میں بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد آپ نے التحیات کے بعد صلاۃ علی النبی، درود جس کو ہم بولتے ہیں، وہ بھی پڑھا، اس کے بعد کی دعا بھی پڑھی، پھر آپ کو یاد آیا کہ ارے میں تو التحیات میں بیٹھا ہوں، یہ پہلا التحیات ہے، اس کے بعد اور ایک ہے، مجھ کو چار رکعت پڑھنا ہے، میں دوسری میں بیٹھ گیا ہوں سلام کے لیے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ کھڑے ہونا ہے، نماز پڑھنا ہے، بقیہ نماز پوری کرنا ہے، اب سجدہ سہو کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ نماز میں بہت زیادہ کوئی حرکت کرتا ہے، نماز ٹوٹتی ہے کہ نہیں ٹوٹتی ہے؟ تو اس طرح کے جتنے مسائل ہیں ان میں بعین ہی آپ کو حدیث ملتی ہے، اس میں آپ کو غور کرنا پڑتا ہے کہ کون سی حدیث میں کیا دلیل ہم کو ملتی ہے. تو اس اعتبار سے اسی غور و فکر کا نام اور اسی صلاحیت کا نام کہ ایک انسان قرآن و سنت میں غور کر کے دینی مسائل معلوم کرے، اسی کا نام فقہ. اسی کا نام کیا ہے؟ فقہ. تو ہم اس کو فقہ، بعض لوگ کہتے ہیں فقہ کوئی چیز نہیں، ان کا یہ قول کوئی چیز نہیں، اس لیے کہ فقہ کا ذکر خود قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے. یہ کچھ چیزیں بنیادی اچھی طرح سے سمجھیں، لیکن ہم کیا مانتے ہیں اور دوسرے کیا مانتے ہیں ان میں فرق ہوگا. فقہ کے معنی کیا ہے؟ گہری سمجھ. فقہ کے معنی ہے سمجھ، بیسیکلی اس کو انڈرسٹینڈنگ کہیں گے. لیکن عام طور سے جب فقہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ایک عام سمجھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ گہری سمجھ ہوتا ہے، اور خاص طور سے دین کی سمجھ ہوتا ہے، دین کی بات کا سمجھنا. قرآن کریم میں جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا ذکر کی، اس میں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ میری زبان کی، میرے سینے کو کھول دے، میری زبان میں جو گرہ ہے اس کو، گانٹ کو کھول دے، اور واحلل عقدۃ من لسانی، میرے لیے امر کو آسان فرما، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ یفقہ قولی، وہ میری بات کو، تو دیکھیے فقہ کا لفظ یہاں موجود ہے، یفقہ میں یہ جو تین حرف ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ فقہ کے لفظ ہیں۔ تو یہاں پر حدیث اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے یفقہ قولی میں، کہ وہ میری بات کو سمجھیں، وہ میری بات کو سمجھیں۔ تو بات کے سمجھنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ فقہ۔ لیکن عام طور سے اس کے لیے فہیمہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کو ہم فہم کہتے ہیں۔ جب بہت گہری اور اچھی سمجھ جو ہوتی ہے، باریک سمجھ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا لفظ استعمال کرنا ہوتا ہے تو فقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عام طور سے فقیہ اس طرح سے کہا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اور ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے ابن عباس کے لیے کی تھی، اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التأویل، کہ اللہ فقہ ہو، اس کو فقہ عطا فرما، اس کو گہری سمجھ عطا فرما۔ کہاں؟ فی الدین، اللہ اس کو دین میں گہری سمجھ عطا فرما، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ عطا فرما۔ اور وہ عالم ہو، اور اس کو سکھا التأویل التفسیر، یعنی اس کو تأویل کا علم دے، اس کو تفسیر کا، قرآن کی تفسیر کا علم دے۔ تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کے لیے کی تھی۔ اس سے ایک بات ہم کو معلوم ہوئی، یہاں بھی کیا لفظ آ رہا ہے؟ فقہ ہو، یعنی اس کو فقہ دے، یعنی گہری سمجھ دے۔ تو ہمارے لغت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہم یہاں پر معنی کیا ہوں گے فقہ کے؟ گہری۔ یہ چاہیے کہ نہیں چاہیے اپنے کو؟ چاہیے۔ کیوں چاہیے؟ کیسے معلوم پڑا اچھی چیز ہے یا بری ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس کے لیے دعا کیے، اور غیر مطلوب کی دعا ہوگی؟ بری چیز مانگیں گے بچے کے لیے، چھوٹے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے گئے تو پانی رکھ دیا آپ کے لیے، آپ بہت خوش ہوئے، پوچھا کس نے رکھا ہے؟ کہا ابن عباس نے رکھا، اور جگہ جو تھی اس کے ایک دم قریب رکھا جہاں آپ کو جگہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس نے رکھا، تو کہا کہ ابن عباس نے رکھا ہے۔ تو آپ نے ان کے لیے دعا کی، اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التأویل۔ تو یہاں پر اس حدیث سے اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ فقہ کے معنی گہری سمجھ کے ہیں، اور یہ مطلوب چیز ہے، اس لیے کہ دین کی گہری سمجھ اگر آدمی کو نہیں ہوگی تو وہ دینی مسائل قرآن و سنت سے نہیں سمجھ پائے گا۔ گہری سمجھ اگر نہیں ہوگی تو آدمی سمجھے گا نہیں، بلکہ بعض اوقات کچھ کا کچھ سمجھے گا، کچھ کا کچھ ہی۔ قرآن پڑھے گا، آیت سے کچھ بھی نکالے گا، حدیث پڑھے گا، حدیث سے کچھ بھی مطلب نکالے گا۔ مثال کے طور پر میرا اپنا ایک واقعہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک مرتبہ میں نے درس دیا طہارت کے مسائل پر، اور اس میں وہ حدیث ذکر کی جو صحابی کو اللہ کے نبی عبداللہ بن مسعود ہیں غالباً، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ میرے لیے پتھر لے کر آؤ، تین پتھر۔ تو وہ گئے ڈھونڈے ڈھونڈے، استنجا کے لیے پتھر ہوتے ہیں ڈھیلے، دو پتھر ملے اور ایک گوبر کا ٹکڑا ملا۔ وہ لے کر آئے، آپ نے دو پتھر لیے اور ایک پھینک دیا، اور کہا اتنی بھی حجر، مسند احمد کی روایت میں اس طرح سے کہ کہا کہ انہا رکس، یہ بخاری وغیرہ میں ہے لیکن مسند احمد میں اور زیادتی ہے، اتنی بھی حجر، جا مجھ کو پتھر لیا۔ پھر وہ گئے پتھر لے کر آئے، آپ کو دیا، تو آپ نے استنجا کیا۔ تو کتنے پتھروں سے کیا؟ اب اس کو یہ حدیث نہیں سمجھی، شاید بیچ میں کہاں گیا ہو وہ۔ تو درس کے بعد آ کے مجھ سے کہا کہ ایک سوال پوچھنا ہے۔ وہ کہا ٹھیک ہے۔ کہا تو دو تو ان کے لیے تھے، تیسرا پتھر کس کے لیے تھے؟ تو ایک تو صحابی، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو دو تھے، وہ تیسرا پتھر کس کے لیے تھے؟ کیونکہ وہ بیچارہ وہ خود بھی کتنے پتھر سے استنجا کرتا تھا، ایک تھے، تو اس کو لگا کہ ایک ایک دو، اب تیسرا کون ہے اس کے اندر؟ تو بعض اوقات ایک سادہ حدیث ہوتی ہے لیکن آدمی اس سے مطلب سمجھ نہیں پاتا ہے۔ کیوں نہیں سمجھ پاتا ہے؟ اس میں اتنی غور کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم کو دین کی گہری سمجھ عطا فرما، اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ تو قرآن و سنت کے جو مسائل ہیں ان کو اس کو اس میں غور و فکر کر کے اس میں سے مسائل نکالنا یہ ہر آدمی کا اس کے بس کی بات ہے نہیں ہے, ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے, بلکہ بہت سارے لوگ عام طور سے بہت سارے لوگ اس میں غلطیاں کرتے ہیں, خصوصاً باریک مسائل اگر ہوں, چھپے ہوئے مسائل اگر اس میں ہوں تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے, اس کو ہر آدمی نہیں کر پاتا ہے. اگر اصول نہیں ہو, اگر اصول نہیں ہو تو زیادہ غلطیاں ہوں گی, اس لیے کہ ایک آدمی سمجھ نہیں پائے گا یہ لازم ہے یا بس اس کی ترغیب ہو رہی ہے, یہاں ڈانٹ ہے یا پھر کیا ہے, یہاں پر کیا سوال پوچھا جا رہا ہے, تو اس سوال میں ڈانٹ ہے یا اس کا جواب دینا ہے. جیسے آپ بچے کو ڈانٹیں, کیوں گیا تھا باہر, یہ کہے اگر کھیلنے کے لیے گیا تھا تو کیا وہ صحیح ہے, بلکہ آپ کے نزدیک آپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں, آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو ایکسپلینیشن دے تو کیوں گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ جیسے مثلا قرآن میں اللہ نے پوچھا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, تم کہاں چلے جا رہے ہو, یہاں اللہ سے دور, دین سے دور, آخرت سے دور, تم کہاں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کے. جواب یہ نہیں کہیں گے کہ ہم دوسرے گاؤں کو جا رہے ہیں. تو الفاظ جو ہیں, الفاظ کے معنی کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ الفاظ جو ہیں جو بولا جا رہا ہے کیا بولا جا رہا ہے, کیا بولا ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہے. جیسے ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے انسان کے کلام کو سمجھے, اس سے زیادہ زیادہ زیادہ ضروری ہے کہ ایک انسان اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو سمجھے. اگر اس میں غلطی کرتا ہے تو دین میں غلطی ہوگی, سمجھ میں آ رہی بات, اگر اس میں غلطی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات میں, دین میں غلطی ہوگی, دینی عبادات میں, اعمال میں غلطی ہوگی, بلکہ ایک انسان گمراہ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے وہ حدیث پڑھے اور اس کا کچھ اور مطلب سمجھے اور حرام کو حلال سمجھ لے, ہو سکتا ہے وہ آیت پڑھے اور آیت کا عقیدہ جو ہے, اس کے الفاظ جو ہے آیت کے, اس کا کچھ خود ہی مطلب متعین کر لے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے, اور ہم اس کی خود دعوت دیتے ہیں, ہم ہر ایک کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ علماء کو چھوڑ دو اور مجتہد بن جاؤ, مجتہد بن جاؤ. آپ بتائیں کہ میتھمیٹکس کے اصول اگر نہیں معلوم ہو, ملٹیپلیکیشن کے اصول اگر معلوم نہیں ہو, تو ایک آدمی میتھمیٹکس کے جو پرابلمس ہوتے سالو کر سکتا ہے؟ تو اس میں کیا ہے, یہ نمبر ایک دو پانچ چھ اور کیا ہے, اس کو قاعدے اگر معلوم نہ ہو, اس کے ٹوٹل کس کو بولتے ہیں, سبسٹریکشن کس کو بولتے ہیں, ایڈیشن کس کو کہتے ہیں, ملٹیپلیکیشن کس کو, سادہ بات ہے. بالکل ہر علم میں قواعد ہوتے ہیں, چاہے وہ علم یعنی حساب کا ہو یا چاہے وہ سائنس کا ہو, کیمسٹری ہو, فزکس ہو, کوئی بھی علم ہو, دین کا جو علم ہے اس کے فہم میں بھی قواعد ہیں. ان قواعد کا سیکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہا ہے, لغت کے اعتبار سے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیا چاہتے ہیں ہم کہ کیا کریں ہم. تو یہ گہری سمجھ جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی, تو فقہ کی اہمیت اور فقہ کے معنی دونوں ہم نے سمجھے. فقہ کے معنی کیا ہے, دین میں گہری سمجھ. فقہ کی اہمیت کیوں ہے, اگر نہیں سمجھے تو کیا ہوگا, یا تو عبادات غلط ہو جائیں گی یا پھر آدمی بھٹک جائے گا. اس لیے کہ قرآن کی آیتیں وغیرہ اگر اس سمجھنے میں غلطی کرتا ہے تو بہت ممکن ہے کچھ کا کچھ مطلب نکال لے. اور فقہ جو ہے بنیادی طور پر, فقہ یہ قید اس کی نہیں ہے کہ اس میں فقہ کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ صرف ظاہری اعمال سے ہوتے ہیں اور اس کا عقیدے سے تعلق نہیں ہے, اس طرح سے نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جو قول کی بات کہی, موسیٰ علیہ السلام کیا مسائل کی دعوت کے لیے گئے تھے, کون سی دعوت تھی, وہ عقائد کی دعوت تھی. وہ تو عقائد میں بھی فقہ ہوتا ہے, لیکن بعد کے علماء نے جن کو لفظ یاد رکھیے, متأخرین, تأخر سے ہے, آخر سے ہے, بعد والے. متأخرین جو ہے یہ بعد کے علماء نے فقہ کو خاص کر دیا, کس سے, عقائد سے ہٹا کے اس کو خاص کر دیا, وہ مسائل جو ظاہری عبادات جس کو ہم کہتے ہیں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ وغیرہ جتنے بھی ہیں, تو ان ظاہری اعمال کے ساتھ میں اس کو جوڑ دیا. بہرحال آج عام طور سے علماء جب بھی فقہ کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد وہی ہوتا ہے, لیکن اصلا یاد رکھنا چاہیے کہ لفظ فقہ اس میں کوئی علامت ایسی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ صرف ظاہری اعمال کے تعلق سے ہے اور اس سے عقیدے کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں فقہ کی بات کہی تھی نہ کہ ظاہری اعمال میں. اور دین میں آپ جانتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا, اللہ تعالیٰ نے جو نوح علیہ السلام کو دین دیا تھا وہی ہم کو بھی دیا ہے. تو دین پوری چیزوں کا شامل ہے, نہ یہ کہ اس میں صرف ظاہری اعمال آتے ہیں بلکہ عبادات کے ساتھ ساتھ عقائد بھی آتے ہیں, پورا دین. تو دین کی گہری سمجھ اس میں عقائد بھی آیا اور مسائل بھی آئے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ٹھیک. اب فقہ سے بڑھ کر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ہم کیا پڑھنے والے ہیں آج. اصول الفقہ, جو فقہ ایسا تو فقہ کے اصول, کیا اصول ہیں فقہ. سب سے پہلے آپ سمجھیں کہ اصول اور اصل کی جمع ہے اصول, اور فرع کی جمع ہے فروع. آپ نے سنا ہونا یہ فروعی مسائل ہیں, آپ لوگ اس میں بحث مت کرو. آپ کو لوگ کہتے ہیں عام طور سے کیا یہ بہت فروعی مسائل میں بہت جھگڑے کرتے ہیں لوگ, تو یہ ہے فرع, فرع اور یہ فروع. اصل اور فرع میں کیا فرق ہے؟ اصل کے معنی ہوتے ہیں جڑ, بیس جس کو آپ کہیں, اور فرع کے معنی ہوتے ہیں برانچ, شاخ. قرآن کریم میں کلمہ طیبہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا اصلها ثابت وفرعها فی السماء. تو اصل اور فرع یہ دونوں لفظ قرآن میں آئے ہیں, اصلها ثابت وفرعها فی السماء. سورہ ابراہیم میں اللہ تعالی نے اس کو ذکر کیا ہے. اصل یعنی کلمہ طیبہ کی, توحید کے کلمے کی اصل جڑ ثابت ہے, سٹیبل ہے, مضبوط ہے. اور اس کی شاخیں کہاں ہیں؟ اوپر ہوا اس کی شاخ کہاں ہے؟ فی السماء, آسمان میں. علماء نے بتایا, ابن عباس وغیرہ نے, کہ اس کی اصل جو ہے مومن کے دل میں ہے, اور اس کے اعمال کہاں چڑھتے ہیں؟ آسمان میں. تو یہاں پر جو ہے اصل اور فرع, تو اصل کے معنی کیا ہے؟ بنیاد یا بیس جس کو آپ کہیں, نیچے کا حصہ. اور دوسرا فرع کا مطلب ہے برانچ, اس کی شاخ. تو اوپر کا حصہ نیچے پر ٹکا ہوا ہوتا ہے, یہ نیچے کا حصہ اوپر پر ٹکا ہوتا ہے. یعنی ہم کہیں گے کہ اصل پر فرع ٹکی ہوئی ہے یا فرع پر اصل ٹکی ہوئی ہے. جیسے آپ بلڈنگ بناتے ہیں تو اس میں فاؤنڈیشن ہوتا ہے, اور فاؤنڈیشن کے اوپر آپ دیواریں اٹھاتے ہیں, اور پوری بلڈنگ کس پہ ٹکی ہوتی ہے؟ فاؤنڈیشن. تو فاؤنڈیشن کو آپ کیا کہیں گے؟ اصل. اور پوری باقی جو بلڈنگ ہے اس میں پھر جو بھی آپ نے بنایا, دیواریں, کھڑکیاں, اور اس کے بعد چھت اور جو بھی ہے گیلری, وہ کس پر ٹکی ہوگی؟ فاؤنڈیشن کے اوپر. تو یہ بھی فرق سمجھ میں آ گیا, اصل اور فرع. اسی لیے اصل کی جمع ہو گیا اصول, اور فرع کی جمع ہو گیا فروع. تو اصول کیا ہیں اور فروع کیا ہیں, اصول کیا ہیں اور فروع کیا ہیں؟ مثال کے طور پر اصول وہ ہوتا ہے جس کے ضمن میں ایک کیٹیگری کی سب چیزیں آتی ہیں, اور فرع وہ ہوتی ہے جو کوئی ایک اسپیسیفک پرٹیکولر مسئلہ ہوتا ہے. آپ لکھنا چاہیں گے؟ لکھ لیجئے. دیکھیے لکھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے, کبھی لفظ کے معنی ہوتے ہیں, کبھی دو چیزوں کو اپوزٹ بتانا ہوتا ہے, کبھی ایک چیز کا ایکسپلینیشن ہوتا ہے, کبھی ڈیفینیشن ہوتا ہے. تو جلدی جلدی میں لکھنے کی چیزیں کیسی ہوتی ہیں؟ جیسے آپ لکھیں اصول, اصل, فاؤنڈیشن, فرع, ایکول. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے, اس کا یہ مطلب ہے, اس کا آپ کو بتانا ہے کہ حلال اپوزٹ ہے اس کا کیا؟ حرام. تو یہ آپ نے کیا لکھا؟ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. حلال کے متضاد حرام ہے. اب ٹائم نکل جائے گا, اب وہ ایک پوائنٹ بیچ میں کا خالی ہو جائے گا آپ کا. تو ایسے جلدی جلدی لکھنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے. یا کسی کا نام ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, فلاں ہجری میں پیدا ہوئے, فلاں میں وفات ہوئی, تو عربی میں اس کو جو ہے یعنی شارٹ میں لکھیں گے آپ ابو حنیفہ لکھیں گے, اور بریکٹ میں یہاں سے لے کے یہاں تک ان کا ہجری وفات اور پیدائش ہے. تو ایسے شارٹ میں ہمارا ایک طریقہ ہونا چاہیے, اس لیے کہ ہم مسلسل علمی دروس میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ, اس کے بعد بھی اور دروس ہوں گے. تو اس میں ہمارا ایک طریقہ ہم لوگوں کو ایوالو کرنا چاہیے کہ کیسا ہم جلدی جلدی نوٹس لے سکتے ہیں, ورنہ آدمی لکھتا چلا جاتا ہے. تو ترتیب کیسی صفحے کی ہو, صفحے کو آدھا کیا جائے یا صفحہ پورا رکھا جائے, شروع میں آدمی ادھر لکھتے جاتا لکھتے جاتا, پھر ادھر ادھر لکھتا, پھر ادھر ادھر لکھتا, پورے نوٹس کیا ہو جاتے ہیں. بعد میں پڑھتا تو بولتا ہے کیا ہے, پورا ایک دم ایسا ہوتا ہے جیسے پوری تھالی پھیلا دی گئی, ایک دم سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے, تو خود ہی پڑھ کے کنفیوز ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ایک ہمارا جو ہے نوٹس لکھنے کا ایک طریقہ سلیقہ, جو بھی جس کو سوٹیبل ہے, کوئی ایسا قانون نہیں ہے قرآن میں ایسا نوٹس بنانا, ایسا کچھ نہیں ہے, آپ کی سہولت پر ہے. بہرحال لکھیں اصول, اصل اصول اصل کی جمع ہے, اس کی جمع کیا ہے یہ آپ پہلے لکھیں, اصل اس کی جمع بریکٹ میں لکھیں, اس کی جمع کیا ہے اصول. جیسے اصل لکھیں گے آپ اس کی جمع ہے اصول, آپ ایسے لکھ سکتے ہیں, آپ یعنی آپ کو لکھنے آنا چاہیے کیسے لکھتے ہیں. اس کی جمع کیا ہے اصول, اور فرع اس کی جمع ہے فروع. اصل کی تعریف لکھیے, جس چیز پر دوسری چیزیں ٹکی ہوں. میں ایک دم سادہ الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں, ما یبنا علیہ غیرہ عربی میں کہتے ہیں, جس چیز پر دوسری چیزیں ٹکی ہوں اس کو اصل کہتے ہیں, اسی کی دوسری تعریف. جس چیز سے کئی دوسری چیزیں نکلتی ہوں اس کو اصل کہتے ہیں. پہلے جملے کی مثال کیا ہے, پہلا جملہ لکھا ہے دوسرا لکھا ہے, میں نے سوچ کے لکھایا ہوں. پہلا, ہاں پہلا جملہ کیا ہے ہمارا, جس چیز پر دوسری چیز ٹکی ہو اس کو کیا کہیں گے اصل. تو اس کی مثال کیا ہے, بلڈنگ کس پہ ٹکی ہوتی پوری, فاؤنڈیشن. نمبر دو, دوسری تعریف کیا ہے آپ نے, جس چیز سے کئی دوسری چیزیں نکلتی ہوں. اس کی ایگزامپل کیا ہے, پیڑ درخت, تو پیڑ میں کیا ہوتا ہے نیچے سے ساری پھر شاخیں وغیرہ نکلتی. اب اس سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں, فرع آپ لکھیں, فرع اس کی جمع فروع ہے. جو چیزیں یا جو چیز کسی دوسری چیز پر ٹکی ہو اسے اصل کہتے ہیں, یا آپ لکھ سکتے ہیں فرع کہتے ہیں. فرع لکھیں ایکول, جو چیز کسی دوسری چیز پر ٹکی ہو. یا دوسری تعریف, جو چیز کسی دوسری چیز سے نکلتی ہو. اب ہم شرعی طور پر اس کی مثالیں دیکھیں گے. مثال کے طور پر اب ہم دیکھیں گے اصل اور فرع شریعت میں کیسا ہوتا ہے مثلا. تو اب ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ اصل جو ہوتی ہے وہ ایک بڑی چیز ہوتی ہے, اس میں پرٹیکولر چیزیں جو ہے دوسری بہت ساری ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, جیسے ہم کہتے ہیں کھانا, یہ جلدی سمجھ میں آتا ہے. کھانے میں روٹی یہ وہ یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, ایک جنرل چیز ہوتی ہے اس کے اندر کئی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن یہ تھوڑی الگ مثال ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ایک بڑی چیز ہوتی ہے اس میں اور کئی چیزیں ہوتی ہیں, اس میں سے نکلتی ہیں, یہاں سے یہ نہیں نکلتا ہے لیکن اس میں سے نکلتی ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کی مانو اور رسول کی مانو. یا اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. تو اس طرح سے جو ہے ایک عام بات کہی جاتی ہے کہ ایک اصول اس سے بن جاتا ہے کہ جو کچھ رسول دیں کیا کرنا پڑے گا. اب رسول نے کہا نماز پڑھو, رسول نے کہا یہ کرو, تو اب ایک اصول یہاں بنتا ہے کہ جو رسول دیں وہ لینا ضروری ہے. یہ کیا ہو گیا, ایک جنرل ہو گیا, کوئی پرٹیکولر مسئلے کے بارے میں بات ہو رہی نہیں, ایک جنرل بات ہو رہی ہے کہ جو کچھ رسول دیں وہ لینا لازم ہوتا ہے, وہ واجب ہوتا ہے, وہ فرض ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو حکم کو کیا کرنا پڑتا ہے, پورا نہیں کرنا پڑتا ہے یا پورا کرنا پڑتا ہے, تو حکم پورا کرنا لازم ہے. حکم پورا کرنا لازم ہے, یہ کیا ہوا, کیا ہوا, یہ اصول ہوا. اور اس کے بعد ہم کہیں گے کہ نماز پڑھو, تو نماز پڑھنا ضروری ہے, یہ کیا ہو گئی اس کی فرع ہو گئی. اس کی سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا. ویسے وقت جو ہے گرودگی کا ایک دم, اس میں بہت احوال آدمی کے اوپر آتے رہتے ہیں, مکاشف منامات اور یہ کشف کرامات جو بھی سبھی وقت ہے اس کے. نمبر ایک, اللہ تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں اس کا پورا کرنا لازم ہوتا ہے. اس کے لیے دوسرے لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ اصول. اور اس کی فرع کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ سب اب لازم ہو گیا. حکم دیں تو لازم. کیا حکم دیے؟ نماز پڑھو، یہ کرو، یہ کرو. تو ایک دو تین چار ان کی کیا ہوتی ہے؟ پوری لسٹ. کیوں؟ یہ ضروری ہے. کیوں؟ حکم دیا. یہ لازم ہے. کیوں؟ حکم دیا. یہ لازم ہے. کیوں؟ حکم دیا. تو حکم دیا تو لازم. یہ کیا ہوا؟ اصول. اصل ہوئی ہے، یہ اصول ہے. اور کیا کیا حکم دیا وہ لازم ہے. یہ کیا ہوگی؟ اس پر آؤ. سمجھ میں آگئی بات؟ سمجھ میں آگئی بات؟ لکھیے اس کو. مثلا فار ایگزامپل، اللہ اور اس کا رسول، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں اس کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے. یہ کس نے کہا لیکن آپ سے کہ اللہ اور اس کا رسول حکم دے تو پورا کرنا لازم ہوتا ہے؟ کدھر ہے اس لازم ہے ایسا؟ کدھر؟ یہ تو بھی چلتا نہیں، یہ تو چلتا، ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ اس رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، چاہے قولاً ہو یا عملاً ہو یا اعتقاداً ہو، ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر فتنہ نہ آ جائے، کہیں ان پر عذاب نہ آ جائے. تو معلوم ہو کہ عذاب آئے گا اگر نہیں کیے تو. کیا ہو گیا؟ یہ کمپلسری ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپشنل میں کیا ہوتا ہے؟ کمپلسری. اگر آپ نے نہیں فل اپ کیا تو آپ کا فارم واپس مل جائے گا، ایکسپٹ ہوگا نہیں. لیکن آپشنل چیز کو چھوڑ دیں تو فارم آپ کا ایکسپٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سورہ نور آیت نمبر 63. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بتایا کہ رسول کی بات ماننا کیا ہے؟ لازم ہے. تو اب ایک لکھیں آپ اصول، یعنی کیا لکھیں آپ اس میں؟ اصول میں لکھیں کچھ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے وہ لازم ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ اصول. آپ فرع میں لکھیں یا فروع میں لکھیں، جیسے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے دونوں کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، تو اب یہ کیا ہو گیا؟ فروع ہو گیا، یہ لازم ہو گیا. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اس طرح سے کتنی لسٹ ہوگی؟ اس کی کوئی گنتی بتا سکتا ہے؟ یعنی جسے ایک اصول ہے، لیکن اصول کتنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں اس کو پورا کرنا لازم ہے. یہ کیا ہوگی؟ اصل. اور اس کی مثالیں بہت ساری ہو سکتی ہیں. تو یہ اصل ہے اور وہ کیا ہے؟ فرع. یہ بہت مشکل موضوع ہم لوگ لے رہے ہیں جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، اس کے لیے پہلے اور کچھ اور پڑھنا پڑتا ہے، لیکن ہم آسانی سے سمجھنے کی اس کو کوشش کر رہے ہیں. اسی کے بالعکس، اسی کے دوسری طرف، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے منع کریں، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کریں اس سے رکنا کیا ہو جاتا ہے؟ رکے تو بھی چلتا، نہیں رکے تو بھی چلتا، ایسا ہے، لازم ہو جاتا ہے. جس سے منع کریں اس سے رکنا لازم ہو جاتا ہے. تو اب اس کے اندر لسٹ کیا آئے گی؟ شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، یہ مت کرو، وہ مت کرو. وہ کیا ہوگی؟ پوری اس کی فرع، یعنی مثالیں، اس اصول کی مثالیں ہیں وہ. تو اصل کیا ہے؟ منع کیے تو حرام. اب میں اصطلاح کی طرف آ رہا ہوں، منع کیے تو محظور، منع ایک دم سخت منع ہے. تو اصول اور فروع کا فرق سمجھا آپ کو؟ ٹھیک. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. جو احکام ہیں شریعت کے، یا جو نواہی ہیں، احکام یا جس کو ہم اوامر کہتے ہیں، اوامر جمع ہے امر کی، اور نواہی جمع ہے نہی کی، امر و نہی. امر کا مطلب ہوتا ہے حکم، اور نہی کا مطلب ہوتا ہے منع، ممانعت. اذا امرتکم بشیء فاتوه ما استطعتم واذا نهیتکم عن شیء فانتهوا، یا اس طرح سے دوسری اور بہت ساری، جیسے کل میں نے ایک روایت بتائی تھی. تو اوامر اور نواہی جو ہیں ان کی کتنی کیٹیگریز ہیں؟ علماء نے پانچ کیٹیگریز ان کی بتائی ہیں، دو ہاں والے اور دو نا والے اور ایک میں چھٹی، کرو مت کرو کوئی پرابلم نہیں. ایک ہے فرض یا واجب، ہمارے نزدیک دونوں ایک ہی ہیں، حنفی حضرات کے نزدیک دونوں میں فرق ہے. جس کا حکم ہو، یعنی یہ امر سے متعلق ہے، یہ نہی سے متعلق ہے. جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو کہا لازم، جس کو ہم پازیٹو کہیں گے، جس کو کرنا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ لازم ہے، کرنا ہی ہے، نہیں کی تو گنہگار ہوگا. اور دوسرا ہوتا ہے کہ کرنا ہے لیکن لازم نہیں ہے، اس کی ترغیب ہے. اس کی کیا ہے؟ ترغیب ہے کہ یہ تو بہت اچھا، نہیں کی تو گنہگار نہیں ہے. یہ دو قسمیں ہیں. کرنے کے کاموں کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو ہیں. ایک تو کرنا لازم ہے اور دوسرے کرنا لازم نہیں ہے. مثالیں دے سکتے ہیں اس کی، نماز تہجد کی پڑھنا فرض، نماز پڑھنا فرض ہے، فرض کو فرض بولیں گے تو کیا ہونے والا ہے؟ فجر کی نماز پڑھنا ضروری ہے یا پھر بستر کی نظر بھی ہوا تو چلتا؟ نہیں چلتا، سوئی سوئی نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے. تو فجر کی نماز کیا ہے؟ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ لازم نماز ہے. تو ان کو کیا کہیں گے ہم؟ فرض ہے. لیکن تہجد کی نماز پڑھے تو گناہگار ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ نہیں ہوتے. پڑھے تو کیا ملتا ہے؟ ثواب. اور نہیں پڑھے تو عذاب. نہیں عذاب، لیکن پڑھے تو ثواب ملتا، تو نہیں پڑھے تو عذاب ملنا چاہیے نا. تو دونوں میں فرق ہوا. فجر کی نماز پڑھے تو کیا ملتا؟ عذاب. فجر کی نماز پڑھے تو کیا ملتا ہے؟ ثواب. اور نہیں پڑھے تو سزا. اور تہجد کی نماز پڑھے تو اور نہیں پڑھے تو ایسا کیسا. دونوں بھی نماز ہے، دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے. تو یہ جو فرق ہے، یہی فرق جو ہے یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ فرض اور واجب، اور دوسرا کہتے ہیں مستحب. مستحب پسندیدہ، اچھا ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ تہجد کی نماز لازم نہیں ہے لیکن پڑھنا مستحب ہے. اس کے لیے لفظ ہے کہ سمجھ میں آ جاتا ہے، اس کو مندوب بھی کہا جاتا ہے، اس کو زیادہ آگے بڑھ کر سنت بھی کہا جاتا ہے. اس میں مراتب ہوتے ہیں. اب جس کی جتنی تاکید ہوگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا جتنا اہتمام کیا ہوگا، اس کا پاور اتنا بڑھتا چلا جائے گا. مثال کے طور پر عصر کی جو سنتیں ہیں اس کی ترغیب ہے، لیکن تہجد کی ترغیب بھی ہے اور اہتمام بھی بہت زیادہ ہے. تو دونوں میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ تھوڑا ٹف ٹاپک ہے جس کو کئی مہینوں میں مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ صبح صبح بیٹھ کے اس کو پڑھ رہے ہیں. تو دو امر کی یا مطلوب جو چیز ہے اللہ تعالیٰ جو بندوں سے چاہتا ہے، کہ دو قسمیں ہیں. نمبر ایک واجب یا فرض، اور دوسری قسم ہے جس کو ہم مستحب، مندوب یا سنت کہتے ہیں، کہ جس کو کرنا اچھی چیز ہے اور اگر نہیں کرتا ہے کوئی آدمی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. مثال کے طور پر واجب کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رواح الجمعہ واجب علی کل محتلم. رواح الجمعہ واجب، مثالیں آپ صرف یاد رکھیں تو بھی کافی کیونکہ بہت بڑا موضوع ہے. رواح الجمعہ واجب علی کل محتلم، یہ نسائی کی روایت ہے کہ جمعہ کے لیے جانا یہ ہر بالغ پر واجب ہے. کیا کہا اس کو؟ واجب ہے، لازم ہے. تو یہاں پر واجب اور فرض کے دونوں کے لفظ جو ہے قرآن کریم میں آتے ہیں، اس کے علاوہ بھی آتے ہیں، جیسے کتب علیکم الصیام، اس نے تم پر روزے لکھ دیے گئے، کتاب اللہ علیکم، یا اس طرح سے بہت تفصیل اس میں ہے. میں بہت ہم شارٹ میں اس کو کر رہے ہیں، ورنہ اس پر علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. دوسری چیز جیسے مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ امرأً صلى قبل العصر اربعاً، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے، اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے چار رکعت پڑھے. یہ کیا ہے؟ لازم بتا رہے ہیں یہاں پر، یا رحم کی دعا کر رہے ہیں، رحمت کی دعا کر رہے ہیں. تو یہ ترغیب ہے، لازم کی مثال نہیں ہے. بس اس میں کیا تو بہت اچھا، اللہ اس کو ایسا ایسا کرے، تو یہ لازم نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے آگے ہم بڑھتے ہیں. ہاں بعض اوقات امر میں کوئی ایسا قرینہ ہوتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لازم نہیں ہے. مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دیں اور اپنے عمل سے یہ بھی بتائیں کہ اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے, سمجھ رہے ہیں بات, اس کے علاوہ بھی کیا جاتا ہے. جیسے مثلا آپ نے کہا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا, اپنی رات کی آخری نماز کس کو بناؤ, وتر کو. لیکن وتر کے بعد آپ نے دو رکعت پڑھی بھی ہے, وتر کے بعد دو رکعت آپ نے پڑھی بھی ہے, جس سے معلوم ہوا کہ آخری نماز بنانا فرض یا واجب ہے نہیں ہے. تو حکم اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں اور حکم سے ہٹ کر ایسا کچھ قول کے ذریعے سے یا عمل کے ذریعے سے بتائیں کہ لازم نہیں ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل آپ اس لیے بھی کرتے تھے کہ امت کو معلوم ہو یہ لازم ہے کہ نہیں لازم ہے. تو اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دیں اور خود اس سے ہٹ کے بتائیں سب کے سامنے کہ ایسا بھی چھوڑا بھی جا سکتا ہے, تو یہ کیا ہوتا ہے, یہ واجب نہیں ہوتا ہے لیکن اس کی تاکید باقی رہتی ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں واجب لازم ہوتا ہے کہ مثال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امر ہوتا ہے تو لازم ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ, اگر میری امت پر مشقت کا خوف نہیں ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا. تو اس سے کیا ثابت ہوا, مسواک لازم ہے کہ لازم نہیں ہے؟ لازم نہیں, کیونکہ آپ نے کیا فرمایا, اگر تکلیف کا ڈر نہیں ہوتا کہ اگر میں حکم دوں گا تو امت تکلیف میں آ جائے گی, تو کیوں تکلیف میں آئے گی, کرنا لازم ہو جائے گا اور نہیں کر پائیں گے تو مشقت ہو جائے گی کہ اگر نہیں کرتے ہیں تو گناہگار, اور کرنے کے لیے مسواک ڈھونڈو کہاں ہے, مسواک نہیں تو ابھی کیا کروں میں, گناہگار ہو گیا, کیونکہ وہ ملنا نہیں ملنا دونوں برابر ہوتا ہے, اکثر اوقات نہیں ملتی ہے. تو اس حدیث سے علماء نے بتایا کہ حکم دے تو لازم ہوتا ہے اور نہیں کرے تو گناہگار ہوتا ہے اور یہ مشقت ہے, لیکن اس مشقت میں جنت بھی ہے اگر حکم دے, کیونکہ تھوڑی تکلیف اٹھانا ہے ضروری ہے جنت کی طرف. آپ کو چھوٹے پہاڑ پہ چڑھنا ہے تو آپ کو تکلیف ہوگی, بڑے پہاڑ پہ چڑھنا تو زیادہ تکلیف ہوگی, لیکن اگر آپ بچنے کے لیے جا رہے ہیں نیچے سیلاب آیا ہے تو آپ کو اس میں کیا ہوگی, اوپر پہنچ کے تھک تھکا کے اوپر پہنچے, لیکن اوپر پہنچ کے آپ خوش ہوں گے کہ غمگین, کیا اوپر اتنی تکلیف اٹھا گیا ہے, ڈوبتا تو اچھا تھا, ایسا بولیں گے. تو جب آپ کے ذہن میں جنت ہوتی ہے اور جہنم ذہن میں ہوتی ہے آپ کے, تو جہنم جب ذہن میں ہوتی ہے تو جنت کی تکلیف کیا ہو جاتی ہے, اس کو یاد رکھیں, جب جہنم ذہن میں رکھ کے آدمی دینی اعمال کو دیکھتا ہے تو وہ تکلیف کیا ہو جاتی ہے اس کے لیے, آسان, کیونکہ وہ بچاؤ کی تکلیف ہے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو تکلیف آدمی اٹھاتا ہے اس سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, بچ گیا تو خوشی ہو جاتی ہے, سمجھ آ رہا. تو یہاں پر جو ہے دو چیزیں ہم نے دیکھی, لازم اور مستحب, یہ کرنے کے کام. دوسرا جو حصہ ہے یہ ایک تو امر ہو گیا, دوسرا نہیں. نہیں کا مطلب منع, نہیں کا مطلب منع. اللہ تعالی نے فرمایا وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس سے منع کریں اس سے, تو اس کا مطلب ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بھی رکے تو چلتا, رک جاؤ تو اس کا مطلب نہیں, نہیں بھی رکے تو چلتا, تو کیا ہوگا, یہ غلط ہوگا. تو رکنا کیا ہے, لازم. لیکن جو نہیں ہوتی ہے, منع ہوتی ہے, بعض اوقات صاف الفاظ میں ہوتی ہے اور اس کے خلاف کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی ہے جس میں بتایا جائے کہ یہ چیز کیا ہے, اس سے رکنا لازم ہے, نہیں رکے تو کیا ہوگا, گناہ, ایسا نہیں ہوتا ہے. تو دو قسم کی منع ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے کہ اس میں صاف الفاظ میں منع کیا جاتا ہے تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے, اس کو محرم بھی کہتے ہیں. جس چیز سے منع کیا جائے وہ, جس سے منع کیا جائے وہ محرم ہوتی ہے یا حرام ہوتی ہے, حرام برابر جس سے منع کیا گیا, اور جس سے منع نہیں کیا لیکن ناپسندیدگی کا اظہار کیا, کیا کیا, ناپسندیدگی, ڈس لائک, پسند نہیں, تو ایسی چیز کو جو ہے کیا کہتے ہیں, مکروہ. مکروہ کا معنی ہوتا ہے جس سے کراہت ہوتی, کراہت ہوتی ہے. کوئی گندی چیز دیکھیں آپ کو کیا ہوتی ہے, اس سے کراہت ہوتی ہے, حالانکہ آپ کے بدن کو چیز نہیں لگی تو کراہت ہوتی ہے. تو جو چیز جس سے اسٹرکٹلی منع کیا گیا ہے پروہیبیٹڈ, وہ کیا ہو گئی, حرام. اور جس سے سخت منع تو نہیں کیا گیا لیکن اس کو پسند بھی نہیں کیا, مثال کے طور پر نماز کے اندر بار بار کھجانا, اس سے منع ہی ہے, اس کے بارے میں کوئی نہیں مت کھجاؤ. لیکن آدمی اس طرح سے اگر کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ اس میں علماء نے کہا یہ مکروہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پسند نہیں کیا حرکت کو نماز میں آپ نے پسند نہیں کیا. لیکن اس کے بارے میں اسٹرکٹلی کوئی منع بھی نہیں. مثال کی دوسری مثال عزل کے بارے میں, جیسے مثال کے طور پر یہ مثال ہے, یاد رکھیں اس کو, جو کچھ لوگ سمجھیں گے کچھ لوگ نہیں سمجھیں گے. جیسے بیوی سے تعلق کے وقت میں اگر شوہر نہ چاہے کہ اولاد حمل ٹھہرے تو آخری وقت میں وہ الگ ہو جاتا ہے, تو اس چیز کو جو ہے یعنی عزل کہا جاتا ہے. عربی زبان میں اس کو عزل کہا جاتا ہے. اس زمانے میں بھی ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا. آپ نے کہا تم کچھ بھی کرو, اللہ کو تو جو دینا ہے وہ دے کے رہے گا. تو آپ نے یہ کہا کہ اسٹرکٹلی منع ہے, لیکن آپ نے اس کو کیا کیا؟ پسند کیا اس کو, پسند نہیں کیا اس چیز کو. تم کچھ بھی کرو, اللہ کو جو دینا ہے دے گا. تو آپ نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا, اس لیے کیا ہو گیا؟ مکروہ ہو گیا. مکروہ حرام ہوتا ہے کیا؟ لیکن اس کا چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ کا چھوڑنا اچھا ہوتا ہے. کہ جس کو پسند نہیں کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ کیا ہے؟ مکروہ ہے, وہ اچھا نہیں ہے. لیکن حرام ہے کیا؟ حرام نہیں ہے, اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا. مثلا ایک اور ایک مثال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز کے سلسلے میں یہ پسند نہیں کیا کہ کچی پیاز کھائی جائے. آپ پسند کرتے تھے اس کو؟ نہیں کرتے تھے. یہ تو اس میں کراہت ہے کہ کچی پیاز آدمی کھائے, اور یہ حرام ہے کہ آدمی کچی پیاز کھا کے مسجد میں آئے. دونوں میں فرق سمجھا؟ کیونکہ آپ کیا کرتے تھے, جو کھا کے آتا تھا اس کو مسجد سے نکال دیتے تھے, اس کو بقی کے پاس بھیج دیتے تھے. جاؤ بقی جو ہے قبرستان ہے وہاں بیٹھو, جب تک کہ بدبو جاتی نہیں وہاں بیٹھو اور پھر اندر آؤ. بلکہ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کوئی آدمی کا من نہیں جاتا مثلا, تو اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ کے اگر اس کو نکال سکتے ہو مسجد سے تو بھی نکالا جائے گا اس کو. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ مسجد سے ان کو نکال دیا کرتے تھے. تو اس طرح سے جو ہے, ایک تو ہے حرام اور دوسرے مکروہ کہ کوئی آدمی گھر میں کھا رہا ہے مثلا اور مسجد میں نہیں آ رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ولکن شجرت اکرہ ریحہا, یہ ایک ایسا پودا ہے کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں. جو کل میں نے حدیث بیان کی تھی اس کے آگے کا حصہ یہ کہ یہ ایہ الناس, یاد ہے نا حدیث, انہ لیس بی تحریم ما احل اللہ لی, میرے بس میں نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے میرے لیے حلال کیا ہے میں اس کو حرام کر دوں. ولیکن شجرت اکرہ ریحہا, لیکن ایک ایسا پودا ہے کہ اس کی بدبو مجھے پسند نہیں ہے. تو پسند نہیں ہے تو حرام کیے اس کو. تو معلوم ہے ایک ناپسندیدہ ہوتا ہے اور ایک حرام ہوتا ہے, دونوں میں فرق ہے. تو ایسی کئی مثالیں مل سکتی ہیں آپ کو اصول کی کتابوں میں. تو یہ دو چیزیں ہوئی. بعض لوگ کہتے ہیں ایک مکروہ کیا ہے, یا تو حلال ہے یا تو حرام ہے. مکروہ حرام نہیں ہوتا, وہ حلال ہی ہوتا ہے. لیکن ہر حلال پسندیدہ ہوتا ہے. مثلا آپ بیٹھے ہو مجلس میں, سامنے لوگ آپ کے بیٹھے ہیں, بار بار آپ ناک میں انگلی ڈالیں, یہ اچھی چیز ہے؟ ایک سادہ مثال آپ کو یاد رکھنے کے لیے دے رہا ہوں. آپ بتائیے, آپ بولے حرام ہے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ اچھا نہیں لگتا ہے, کتنا خراب ہے. تو یہ کیا ہے؟ اب بولے وہ بولے حلال ہے تو حرام. سمجھ میں آئی مثال؟ یا ایسی مثال جلدی سمجھ میں آتی ہے. دین میں مکروہ ہے, اس لیے کہ مسلمان کو اس سے اذیت ہوتی ہے. مسلمان کو اس سے یہ ناپسندیدگی ہوتی ہے, پسند نہیں کرتا ہے انسان. آداب میں سے ہے, مروت میں سے یہ ایسی چیز ہے جس کا مجالس میں خیال رکھنا چاہیے. کئی مثال ہے اس کی. کون آدمی جس کو پسند نہیں آتا, پسند آتا ہے کہ سامنے والا جو ہے جس کو خود کر رہا ہے اس کو, اور بات ہے کہ اس کو کوئی اور مشغلہ نہ ہو, کوئی اور کام اس کو نہ ہو. لیکن آپ بتائیں مجلس میں اگر 10 لوگ ہوں گے تو کیا کوئی کہے گا کتنا اچھا کام کر رہا ہے, یا کہ ارے کر میں ہوں تیرے ساتھ, کوئی کرے گا ایسا؟ سب بولے ہاتھ نکال. تو یہ ایسی چیز ہے جس میں کراہت, اور مجلس کے آداب میں سے نہیں ہے کہ اس طرح سے آدمی کرے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ جو ہے بہت ساری ایسی مثالیں ہو سکتی ہیں جو اسلامی آداب سے ہٹ کے ہوتی ہیں, اور اس میں کراہت ہوتی ہے, اس میں پسندیدگی اچھا نہیں ہوتا ہے. لیکن وہ حرام بھی کہ گناہگار ہو گیا, ایسا کہہ سکتے ہیں؟ گناہگار نہیں ہوا وہ. تو ایک ہے فرض و واجب, اس کے لیے آپ ایک لفظ یا فرض یاد رکھیں یا واجب یاد رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں. عام طور سے علماء اس کے لیے واجب کا لفظ استعمال کرتے ہیں. دوسرا مستحب, اس میں کیا ہے؟ لازم ہے؟ نہیں. کیے تو ثواب, نہیں کیے تو کوئی عذاب نہیں. تیسرا حرام, یعنی حرام یعنی منع والی لسٹ میں آ گیا. اب یہ ایک دم اسٹرکٹلی منع, کہ اگر آدمی کوئی آدمی اس کو کرتا ہے تو اس کو کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا، عذاب ہوگا. اللہ چاہے تو معاف بھی کر دے لیکن اس کو کیا ہوگا؟ گناہ تو ہوگا ہی اس کو، لیکن عذاب ہو یا نہ ہو یہ اللہ کی مرضی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تو گناہ تو ہو ہی گیا ہو تو مغفرت تو اسی کی ہوگی جو گناہ ہو، گناہ کی ہی مغفرت ہوگی. چوتھا ہے مکروہ. مکروہ اس کو کہتے ہیں جس میں کراہت ہوتی ہو، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پسند نہ کیا ہو، جس کے اندر جو ہے یعنی اسلامی آداب ہوں یا عبادات ہوں یا اسی طرح سے معاملات ہوں، اس کو پسند نہ کیا گیا ہو، نہ کیا گیا ہو لیکن اسٹرکٹلی منع بھی اس کو نہیں کیا گیا ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکروہ. اور اس میں بیچ میں دونوں کے حلال، یعنی حلال تو نہیں کہیں گے اس کو، فرض اور مستحب جو کرنے کے کام ہیں کرو، اس طرح کی بات جس میں ہو، اور ایک ہے مت کرو یا نہیں کیے تو اچھا، ان کے بیچ میں ایک ہے کرنے کا تو کرو نہیں کرنے کا تو مت کرو. ایسی بھی تو چیزیں ہوتی ہیں کیا، ہر چیز کرو اور مت کرو، ایسا ہی ہوتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں تمہاری مرضی، کرنا ہے کرو تو مت کرو. تو ایسی چیزوں کو مباح کہا جاتا ہے، ایسی چیزوں کو حلال کہا جاتا ہے. جیسے مثلا آپ سے کوئی سوال پوچھے شکر کھانا ثواب کی چیز ہے، لازم ہے، حرام ہے یا ناپسندیدہ چیز ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ شکر کھانا، تو یہ شکر کھانا حلال ہے، یعنی کیا ہے یہ، فرض میں آتا ہو واجب میں آتا نہیں کہ تو گناہگار ہوں گے، شکر نہیں کھاتا، شکر کھانے پر جنت کچھ ہے ایسا ثواب ہے اس کے اوپر، ایک شکر جو ہے ایک مٹھی شکر کھا ہے تو 50 نہیں کیا ملتی، ایسا کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں. شکر کھانا حرام، شکر کھایا سیدھا جہنم، ایسا کچھ ہے؟ یا شکر کھانے پہ کچھ ناپسندیدگی کا اظہار ہے، کیا شکر کھا رہا، ایسا کچھ ہے؟ ہاں ڈائبٹیز والا جو ہے اس کو لالچ ہوگی، اس کو ایسا نہیں ہوگا کہ کیا کر رہا ہے، ایسا ایسا نہیں کرے گا وہ، اس کو لالچ کہ کیا میرے سامنے کیوں کھا رہا، میرے کو کیوں تکلیف دے رہا. لیکن یہ کیا ہے، اس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ مباح، حلال. کھایا تو بھی کچھ نہیں، نہیں کھایا تو بھی کچھ نہیں. تو ان چیزوں کو جن میں نہ گناہ ہے نہ نیکی ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مباح، یا ان کو کہا جاتا ہے حلال. تو اس کو عام طور سے علماء مباح کا لفظ استعمال کر، جس کے بارے میں کوئی اللہ کی طرف سے یہ نہ ہو. جیسے اللہ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزے کی حالت میں اللہ نے کیا فرمایا، روزے کی رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے مجامعت کرنا، صحبت کرنا تمہارے لیے کیا کیا گیا؟ حلال کیا گیا. تو یہاں پر اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ حلال کر دیا. اب ہر آدمی کے اوپر ہے، تو وہ جو اس کی مرضی ہو، اللہ نے حلال کیا ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں انسان کو آزاد چھوڑ دیا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ حلال. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو پیڑ پہ چڑھ کے تعبیر النخل کر رہے تھے، ان سے کیا کہا؟ اگر اس چیز سے تم کو فائدہ ہوتا ہے تو تم کرو، اس بارے میں کوئی آپ نے ثواب کی بات نہیں کی، اس بارے میں آپ نے کوئی ممانعت یا عذاب کی بات نہیں کی، اس لیے کہ آپ نے فرمایا تم اپنے دنیاوی امور کو زیادہ جانتے ہو، تم کو جو کرنا ہے کرو، آپ نے کچھ اس میں یعنی تعرض نہیں کیا. البتہ ایک اصول علماء نے یہ ذکر کیا کہ اگر کسی مباح میں نیت اچھی ہو، کسی نے یعنی ایسے کام میں جو کہ اس کے لیے مطلب نہ لازم ہے نہ حرام ہے، ایسے کام میں اس کی اگر نیت اچھی ہو تو وہ بھی اس کے لیے نیکی بن جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے یعنی دوپہر میں آرام کر رہا ہے، ثواب ملے گا یا عذاب، نیکی ہے یا گناہ؟ لیکن وہ آدمی نیت یہ کرتا ہے کہ رات میں تہجد میں مجھ کو قیام کرنا ہے تو میں اپنی نیند کو پوری کر لیتا ہوں تاکہ رات میں تہجد آسان ہو جائے، تو یہ اس کے لیے کیا ہوگا؟ کوئی آدمی چاقو خرید رہا ہے بازار میں، نیکی ہے یا گناہ ہے؟ اب انہوں نے چاقو خرید رہا ہے، کیا نیکی ہے اور کیا گناہ ہے؟ وہ چاقو اس لیے خرید رہا ہے کہ مہمان آنے والے ہیں، ان کو پھل کاٹ کے کھلائے گا، تو مہمان نوازی کیا ہے، نیکی ہے کہ گناہ ہے؟ تو اگر آدمی مہمانوں کے لیے ان کی خدمت کے لیے ایسا کر رہا ہے تو اس کے لیے کیا ملے گا اس میں، اس نیت اس عمل میں اس کے لیے ثواب. اور چاقو اس لیے خرید رہا ہے کہ اب ایک ایک کو دیکھتا ہوں میں، کوئی بھی گلی میں مسئلہ پیدا کیا، کوئی بھی کالونی مسئلہ پیدا کیا، جیب میں سے سیدھا نکال کے ڈراؤں گا، اور نہیں اگر ڈرا تو پھر استعمال بھی ہوں گا، تو یہ کیا ہے اس کے لیے، تو ایسا عمل جو ہوتا ہے, بعض اعمال وہ ہوتے ہیں نہ نیکی نہ گناہ, لیکن اس کی نیت اس کو نیکی یا گناہ بنا دیتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ جو ہے مباح کا بھی علماء نے اس کے بارے میں بتایا. تو بہرحال ہم نے احکام تکلیفیہ, اب یہ آپ یاد رکھیں یا نہ رکھیں آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, پانچ ہیں, یعنی جس کا مکلف بندے کو بنایا گیا ہے, یہ کر یہ مت کر, یہ کیا تو بھی چلے گا, نہیں کیا تو بھی کوئی بات نہیں. تو اس طرح کے پانچ پانچ احکام ہیں. نمبر ایک واجب, نمبر دو مستحب, نمبر تین مباح, نمبر چار حرام, نمبر پانچ مکروہ. یاد رہے گا یہ, یعنی کرنے کے کام نہیں کرنے کے کام کے بیچ میں ہے یہ, کہ کیا تو بھی کچھ نہیں, نہیں کیا تو بھی کچھ نہیں, برابر ہے وہ, بیلنس ہے ایک دم. ٹھیک ہے, اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اب عبادات اور اعمال کے اعتبار سے چار باتیں ہیں, ان میں سے دو دو کر کے ہم جوڑی جوڑی دیکھیں گے. اب مثالوں کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ نماز پڑھے تو آپ کی نماز قبول ہوگی؟ اللہ نے چاہا تو قبول ہوگی, اللہ نے چاہا تو نہیں چاہا تو قبول. اللہ ہماری ساری نمازوں کو قبول فرمائے, بلکہ ساری عبادات کو قبول. اگر ہم نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا تو اللہ نے چاہا تو قبول, ایسے بول سکتے؟ تو اب نماز کے لیے وضو نہیں کیا تو نماز ہوگی نہیں ہوگی. اگر ہم ظہر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں, میٹنگ ہے ہماری, تو فجر کے ساتھ ہی پڑھ لیے, ہو جاتی نہیں, جمع نہیں کر سکتے, ہمارے جمع بھی ہے نا, تو فجر کے ساتھ ظہر جمع نہیں کر سکتے. ابھی ہم دس بجے ہم جلدی سے پڑھ لیے ظہر کی نماز, اگر کسی بھی دن, آج تو نہیں آج جمعہ ہے, اگر ظہر کی نماز ہم جلدی سے پڑھ لیے دس گیارہ بجے, سورج ہو گئے نا, دھوپ ہو گئی, گرمی ہو گئی, کیا ہے اس کے اندر, تو ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی. کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں یا انسان کے اندر کچھ ایسی علامات رکھی ہیں کہ جب تک وہ علامت ظاہر نہ ہو تب تک تم یہ عمل نہیں کر سکتے, یا جب تک تم نے یہ کام نہیں کیا تب تک تم دوسرا کام نہیں. تو ان پہلے کاموں کو یا ان علامات کو شرط کہا جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات, بول سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں کچھ چیزوں کو علامت بنا دیا ہے, جب تک وہ علامت ظاہر نہ ہو عمل نہیں کیا جائے گا. ایسی علامات کو شرط کہا جاتا ہے. دوسری ڈیفینیشن اس کا سیکنڈ پارٹ, شرط. شرط نہیں, شرط اور شرط میں فرق ہے. ویسے شرط اشرات اور شرط اور شروط, یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یعنی کچھ علامات رکھی ہے. اسی طرح سے یعنی اس کو شرط کہتے ہیں, اور اگلا آئے گا اس کو شرط کہتے ہیں. یہ شرط ہے, شرط. نمبر دو, اسی کا ضمن میں بعض اعمال کچھ دوسرے اعمال کے لیے کرنے ضروری ہوتے ہیں, پہلے عمل کے بغیر دوسرا عمل قبول نہیں ہوتا ہے یا ادا نہیں ہوتا ہے. کچھ دوسرے اعمال کے لیے کرنے ضروری ہوتے ہیں یا کرنا ضروری ہوتا ہے, پہلے عمل کے بغیر دوسرا عمل ادا نہیں ہوتا ہے. سمپل ہے بہت, کوئی مسئلہ نہیں اس میں. مثلا پہلے کی مثال, جیسے میں نے ظہر کی نماز بتایا, اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, سورج کے ڈھلنے پر نماز قائم کر, یعنی ظہر پہ جو وقت ہوتا ہے ظہر سے پہلے کا, سر پر سورج آ گیا, جیسے وہ ڈھل گیا ظہر کا وقت آ گیا, اس سے پہلے ظہر کی نماز ہوگی نہیں, کیونکہ اللہ نے کہاں قائم کرنے کے لیے کہا نماز کو, سورج کے ڈھلنے. سورج کا ڈوبنا الگ ہے اور ڈھلنا الگ ہے. ڈھلنا جو ہے اوپر ہے دلوک, دلک اس کو کہتے ہیں, دلوک کی شمس. تو سورج کے ڈھلنے سے تو ظہر کا وقت وہ ہے. یا اسی طرح سے دوسری مثال, مغرب کی نماز ہے, سورج کے غروب سے پہلے پڑھ سکتے ہیں. اب یہ اس کے باہر ایک چیز ہے, وہ دیکھتا رہے گا, اگر سورج غروب ہوا تو اب نماز پڑھنا ہے. تو یہ نماز رکی ہوئی ہے کس پر؟ ایک ایسی خارجی چیز پر جو اس کے باہر ہے. اس نے دیکھنا ہے کہ سورج, ہاں سورج ڈوب گیا, اب نماز. اس نے دیکھنا ہے کہ شعبان کا مہینہ, ہاں اب ختم ہو گیا, اب کیا دکھائی دیا آسمان میں؟ ہلال. یہ کون سا ہلال ہے؟ رمضان کا، اب اس نے رمضان کے روزے کل سے یا اگلی صبح سے جاری کرنے ہیں، تو وہ روزوں کے لیے کب تک رکے گا، کس کے لیے رکے گا؟ اس سے پہلے رکھ سکتا ہے کہ چلو نا جلدی رکھیں گے، اتنا لیٹ کیوں کر رہے رمضان کے لیے؟ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے، جب تک کہ وہ نہیں ہوگا. اگر کر لے تو ہوگا، تو میں تو رکھ دیا بولیں ابھی ٹوٹل اتنے ہی میرے ہونے والے، ایک دن پہلے عید مناؤں گا. کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے، کہ اس کو وہ چیز تک رکنا ہی پڑے گا، پھر جا کے اس کا عمل ہوگا. تو ایسی چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ تو نماز، اب دوسری چیز، آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے لیے اس نے وضو کیا اور پڑھا تو قبولیت کا زیادہ امکان ہے. لیکن اگر نماز کے لیے وضو ہی نہیں کیا اور نماز پڑھا تو نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو اب نماز کے لیے وضو کیا ہو گیا؟ شرط ہو گیا، اس کے لیے لازم ہو گیا. تو وضو کا عمل نماز کے عمل کے لیے کمپلسری ہو گیا، تو وضو نماز کے لیے کیا ہے؟ شرط. سمجھ میں آ گیا؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اب دوسری چیز پر جا رہے ہیں. شرط سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک. نمبر دو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب تک وہ ہوگی دوسرا عمل نہیں کر سکتے، کوئی عمل نہیں کر سکتے. جب تک وہ چیز موجود ہوگی، وہ حالت موجود ہوگی، کوئی عمل نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر میں ڈیفینیشن نکالتا ہوں اس کی. مثال کے طور پر ایک عورت ہے جو حیض کی حالت میں ہے، کیا وہ نماز پڑھ سکتی ہے؟ بولیں گے نہیں میں پڑھتی، اللہ نے پڑھنے کے لیے معاف تو کیا ہے، اگر نہیں پڑھی تو کوئی گناہ نہیں. میں پڑھتی ہوں، تو پڑھی اگر اس نے نماز تو کیا ہوگی؟ گناہگار ہوگی، تو وہ گناہگار ہوگی. تو اب مثال کے طور پر ایک انسان، اس نے کسی یعنی دکان میں گیا ہو مثلا، اس نے اس چیز کی قیمت نہیں دی، اس سے بے نہیں کی، کیا وہ اٹھا کے لا سکتا ہے اس سے؟ یا اسی طرح سے دوسری مثال، یعنی انسان جو ہے جنابت کی حالت میں ہے، جنابت کی حالت میں غسل اس نے نہیں کیا ہے، غسل کی حاجت ہے اس کو، ایسی صورت میں کیا وہ نماز کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. تو اس عورت کے لیے حیض نماز پڑھنے سے کیا ہے؟ معنی ہے. تو وہ عورت، اس کے نماز پڑھنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ حیض یا نفاس، جو بھی آپ کہیں، دونوں اچھی سے الگ ہوتی ہیں، دونوں مثال اس میں آتی ہیں. یا اس آدمی کی جنابت کی حالت اس کے نماز پڑھنے میں کیا ہے؟ پڑھ سکتا ہوں نماز؟ جب تک کہ غسل نہیں کرے گا تب تک کہ اس نے نماز پڑھنا نہیں ہے، تو وہ اس کے لیے کیا ہے؟ معنی ہے. ہم کہیں گے کہ جنابت نماز پڑھنے سے معنی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرط. اور اس کو کہتے ہیں معنی. اسی طرح سے کچھ حالتیں انسان کو کسی عمل میں شرعی رکاوٹ ہوتی ہیں، شرعی رکاوٹ ہوتی ہیں، جب تک وہ رکاوٹ کی حالت ختم نہ ہو انسان کے لیے عمل کرنا، یا وہ عمل کرنا، عمل انسان کے لیے وہ عمل کرنا جائز نہیں ہوتا ہے. اس رکاوٹ کو مانع کہتے ہیں. مثال نمبر ایک، حیض عورت کے لیے نماز پڑھنے میں مانع ہے. نمبر دو مثال، جنابت مرد اور عورت کے لیے نماز پڑھنے میں مانع ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اب اور دو چیزیں ہیں جو انہی سے جڑی ہوئی ہیں اور تھوڑا الگ ہوتا ہے اس میں. ایک ہے الصحة یا صحت، اور دوسرے ہے فساد. یہ دونوں کو آپ اگر ٹرمینالوجی سے الگ کر کے دیکھو گے اصطلاح سے، تو دونوں کا مطلب کچھ اور ہو جائے گا. صحت کا مطلب کتنی صحت مند ہے، ٹھیک ہے. فساد، اور فساد ہو رہا تو یہ وہ نہیں، یہ فقہ کی اصطلاح میں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. جیسے نماز کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی شروط، اس کے ارکان، اس کے واجبات جو بھی ہیں ان کو برابر آدمی ادا کرے، تب جا کر اس کی نماز کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی. کوئی معنی نہ ہو, سمجھ رہے ہیں آپ, یعنی آدمی نے وضو کیا ہو, نماز کے اندر سارے ارکان جو ہیں, قیام ہے, قرت ہے, اور جو کچھ اس کو لازم تھا اس کو سب کو پورا کیا ہو, اور جو شروط تھی جیسے وقت کا ہونا وغیرہ وغیرہ جتنا بھی ضروری تھا کہ اس کے بغیر نہیں پڑھ سکتا نماز, اور پڑھنے میں ایسا ہی پڑھنا پڑے گا ورنہ نماز نہیں ہوگی. تو جب اس نے پوری چیزیں پوری کی تو کوئی بھی دیکھنے والا بول سکتا ہے, اب اللہ جانتا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی, لیکن دیکھنے والا بول سکتا ہے کہ اس کی نماز صحیح ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحت. یا جیسے لڑکی راضی ہے, اس کا ولی خوش ہے, اسی طرح سے لڑکا راضی ہے اور مہر طے ہے, اور اسی طرح سے دو گواہ موجود ہیں, تو اب جو ایجاب و قبول ہوگا نکاح کا, تو اس کے بعد نکاح کے بارے میں فیصلہ کیا دیا جائے گا؟ نکاح صحیح ہے. لیکن اگر آدمی نے وضو نہیں کیا, ایک دم خشوع سے تین گھنٹے کی دو رکعت پڑا, وضو کیا اس نے, تو اس کی نماز صحیح ہے یا فاسد ہے؟ تو اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں صحیح اور فاسد. سمجھا؟ جب شروط اور ارکان اور جو لوازم ہیں ان کو پورا کیا جائے اور کوئی معنی نہ ہو, مثلا آدمی جنابت کی حالت میں ہے اور اس نے وضو کیا, برابر صورت دیکھا اور نماز پڑھا, اس کی نماز ہوگی؟ وضو کیا نا اس نے, اس کی جنابت کی حالت کیا ہے؟ اس نے زائل نہیں کی, جنابت کی حالت ہٹائی نہیں غسل کے ذریعے سے. تو جب تک کہ وہ معنی نہیں ہٹائے گا تب تک کہ اس کا عمل صحیح ہوگا نہیں ہوگا. اسی طرح سے جو مثال میں نے دی نکاح کی, مثلا ولی راضی نہیں ہے, ولی راضی نہیں ہے, اور لڑکا اور لڑکی نے نکاح کر لیا, مہر بھی دیا اور گواہ ایک ہے اس میں, تو کیا یہ نکاح صحیح ہے؟ فاسد ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ نکاح فاسد ہے. بعض علماء نے اس میں فاسد اور باطل کا بھی لفظ استعمال کیا ہے, لیکن باطل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر یعنی محرمات سے ہی نکاح کرے, جن کو جن سے نکاح کرنا ہی حرام اللہ نے کیا ہے, تو چاہے مہر وغیرہ کی تو بات آئے گی نہیں ادھر, تو جن سے محرمات ہیں, بہن ہے مثلا, اللہ حفاظ فرمائے, بہن ہے اور اس طرح کی کوئی رشتہ ہے جس سے نکاح کرنا قیامت تک کے لیے کیا ہے, انسان کے لیے حرام ہے, اس سے نکاح کر لیا, تو علماء نے کہا کہ چونکہ یہ اصلاً خراب ہے, اصلاً ہی غلط ہے, اس میں کوئی شرط وغیرہ کا مسئلہ ہی نہیں, تو یہ نکاح ہی باطل ہے. یہ نکاح کیا ہے؟ یہ باطل ہے. لیکن عام طور سے علماء باطل فاسد دونوں ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں, کچھ علماء اس طرح کا فرق کرتے ہیں. تو ہم یاد رکھیں صحت اور فساد میں صحیح ہے اور فاسد ہے, یہ دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. یعنی کچھ علماء نے اس طرح سے فرق کیا ہے کہ جو اسلام میں فی نفس ہی, جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے رضا مندی کے بغیر اس نے وہ چیز کسی سے خریدی, تو اس کی بیع, اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیع, اس کی ڈیلنگ. دکان والا بولا لیا لیا میں نے, نکل کے لے کے گیا, پیسے بھی نہیں دیا کچھ بھی نہیں, تو کیا یہ بیع اس کی صحیح ہوئی؟ اس لیے کہ جب تک دونوں راضی نہ ہوں بیع صحیح ہوتی ہے نہیں. لیکن کسی نے خنزیر کی بیع کی, خنزیر بیچنا جائز ہے نہیں بیچنا جائز, اب اس نے اس کی بیع کی, تو کیا یہ بیع اس کی صحیح ہوگی؟ اس کو باطل کہا جا سکتا ہے, اس لیے کہ اسلام میں ہے ہی نہیں یہ. سمجھ میں آ رہی بات کہ بیع ہی غلط ہے, کیونکہ بیع کبھی صحیح چیزوں کی بھی خراب ہو جاتی ہے, لیکن یہ چیز ہی غلط ہے تو اس کی بیع ہو ہی نہیں سکتی ہے, باقی شرطوں کا چھوڑ دیجیے آپ, اس کی بیع ہی نہیں ہو سکتی ہے, تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ باطل. تو بعض علماء اس طرح سے فرق کرتے ہیں, بعض علماء بولتے ہیں نہیں دونوں کو باطل دونوں کو فاسد بول سکتے ہیں, عام طور سے لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ فاسد کا لفظ. کتا, شکاری کتا کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں, جو یعنی ٹرینڈ کتا جس کو ہم کہتے ہیں شکار کا, لیکن باقی کتوں کی بے جائز نہیں, اسی طرح سے بلی کی بھی جائز نہیں. اعمال میں یا معاملات میں, اعمال میں یا معاملات میں تمام ارکان و شروط, ارکان شروط واجبات شروط شرط کی جمع شروط، تمام ارکان شروط یا ارکان واجبات شروط کو ادا کیا جائے اور کوئی مانع موجود نہ ہو تو وہ عمل صحیح ہوتا ہے، فاسد. اگر کوئی عمل عبادت یا معاملہ کیا جائے اور اس کی کوئی شرط مفقود ہو یا شرط پوری نہ کی جائے، معاملہ کیا جائے اور اس کی کوئی شرط پوری نہ کی جائے، یا اس کے کسی رکن یا کسی واجب کو ترک کر دے، یا کوئی مانع موجود ہو تو اس عمل کو وہ عمل فاسد ہو جاتا ہے، یا اس عمل کو فاسد کہتے ہیں، تو وہ عمل فاسد ہو جاتا ہے. مثلا بے وضو نماز پڑھنا، نمبر دو مثال، بغیر ولی کی اجازت کے لڑکی کا نکاح کرنا، بغیر ولی کی اجازت کے لڑکی کا نکاح کرنا، سمجھائے؟ تو یہ ان کو احکام وضعیہ کہتے ہیں. بھول گئے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، یہ نہ واجب ہے نہ مستحب ہے، یہ مباح ہے، اب یاد رکھے، کوئی مسئلہ نہیں. الاحکام الوضعیہ، تکلیف یا پانچ، بندے کو مکلف کیا گیا، کر مت کر، کیا نہیں، کچھ نہیں کیا، کیا چلے گا، تو مکلف کیا گیا اس کو پانچ چیزوں میں، اور احکام وضعیہ اللہ نے کچھ رکھ دیا ہے ایسا انسان کی فطرت میں یا اس کے باہر، ایسا ہوا تو ہوگا کام، عمل ہوگا، ایسا ہوا تو عمل نہیں ہوگا. تو یہ وضع کا مطلب ہوتا ہے رکھنا، وضع رکھنا، سمجھا اتنا؟ اب ہم آتے ہیں نصوص میں فرق جو ہوتا ہے، جو دلائل ہوتے ہیں ان میں کچھ فرق ہوتے ہیں، دلائل کے فرق، اس کو جو بھی آپ کہیں، میں آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں. چھ چیزیں یہ ہیں، یہ کنفیوز ہوتا ہے سمجھنے میں، کو میں آسان مثالوں سے سمجھاؤں گا انشاءاللہ. دلائل میں، اسی لیے میں نے کہا دلائل، قرآن و سنت کی دلیل ہے، نص بعد میں آئے گا. عام، خاص، مطلق، مقید، مجمل، مبین. اعمال کی دلیلیں لوگوں کے اعتبار سے یا چیزوں کے اعتبار سے. عام اور خاص کا فرق سمجھیں. عام یہ ہوتا ہے کہ جس میں تمام افراد شامل ہوتے ہیں، چاہے وہ حکم ہو، چاہے وہ خبر ہو، چاہے وہ ترغیب. جیسے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ عام ہو گیا، سب اس میں آ جاتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عام. جیسے بولتے ہیں عام دعوت، کوئی بھی عام دعوت، یعنی کوئی بھی آ سکتا ہے، تو عام اس کو کہتے ہیں. اور خاص کہتے ہیں کہ سب نہیں، کچھ. جیسے اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. کون خسارے میں نہیں ہے اور کون خسارے میں ہے؟ کیا سارے انسان خسارے میں ہیں؟ خسارے میں سارے انسان ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیوں؟ یہاں تو آیت پڑھ رہا ہوں نا میں، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں، تو انسان خسارے میں نہیں سارے، آگے کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں، نیک اعمال کریں، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کریں، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کریں. تو عام وہ ہوتا ہے جس میں سب شامل ہوتے ہیں، خاص ہوتا ہے کہ جو سب میں سے کچھ کو نکالا جاتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خاص کہتے ہیں. تو اس طرح سے چاہے وہ فرد کے اعتبار سے ہو یا اعمال کے اعتبار سے ہو، یہ فرق کا ہے عام اور خاص کا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم ماله ودمه وحسابه علی اللہ. جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کیا، اس کا مال اور خون حرام ہو جاتا ہے اور اس کا خون اس کا جو ہے حساب اللہ پر ہے. جس نے ایسا کہا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کے بارے میں بول رہی ہے. کیا ہے عام ہر ایک کے لیے, جس نے بھی ایسا کہا اس کو یہ چیز ملے گی کہ نہیں ملے گی. یعنی یہ کیا ہے, یہ عام ہے, یہ خاص نہیں ہے, یہ خاص نہیں ہے. لیکن عشرہ مبشرہ جو ہیں یہ بھی تو جنت کی بات ہے نا, لیکن جنت کے بارے میں جو مراتب ہیں, یا جیسے مثلا آپ کہیں کہ الوسیلہ جو مقام ہے, الوسیلہ جو مقام ہے کیا وہ سب کے لیے ہے؟ اللہم ربا ہذہ پڑھتے ہیں نا ہم لوگ آتی, آپ نے کیا کہا کہ وہ ایک مقام ہے جو اللہ کے ایک ہی بندے کو ملے گا. تو جنت کے عام درجات وہ عام مراتب جو ہیں یہ کیا ہیں, جنت میں داخلہ سب کے لیے کیا ہے, ایک عام ہے, جو بھی ایسا کرے گا کہاں جائے گا, جنت. لیکن وسیلہ سب کو ملے گا, تو وسیلے کا مقام کیا ہے, کسی کے لیے, اور جنت میں داخلہ سمجھا مطلق اور مقید. مطلق کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں جو حکم دیا گیا ہو اس میں کوئی خاص صفت کے ساتھ وہ حکم نہ ہو. جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی قید نہیں دی, اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ, اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم کیا کرو, گائے ذبح کرو. اگر وہ کوئی بھی گائے پکڑ کے لاتے اور اس کو ذبح کرتے تو کیا حکم پورا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا, ہو جاتا. کیا حکم تھا؟ گائے ذبح. انہوں نے کہا پوچھو اللہ کو کیسی گائے ذبح کرنا. اللہ نے کیا کی, اس کی پھر ایک دو تین صفات بیان کی کہ وہ پیلے رنگ کی ہونا چاہیے, اور پیلا رنگ ایک دم گہرا پیلا ہونا چاہیے, دیکھنے والوں کو اچھی لگے, اور عمر میں ایسی ہو اور وہ کھیتی بھی نہیں کرتی ہو, تو ایسا جو ہے تم کیا کرو اس کو, اس کو ذبح کرو. اب یہ حکم کیا ہو گیا گائے ذبح کرنے کا, مقید ہو گیا. یہاں کیا ہو گیا, اس کے ساتھ کوالیفائر جڑ گئے. اور خاص اور عام میں الگ فرق ہوتا ہے, عام ہوتا ہے سب اور خاص ہوتا ہے کچھ, مطلق ہوتا ہے کوئی بھی, مقید ہوتا ہے ایسا, سمجھا. کوئی بھی ایک, جسے میں آپ سے کہوں ایک چاک لاؤ تو آپ کیا کریں گے, جا کے چاک لے کے آئیں گے. میں بولوں گا ایسا چاک لاؤ جو آدھا نیلا ہو آدھا پیلا ہو, تو آپ سوچیں گے ایسا کہاں سے لاؤ چاک, چاک لاؤ یہ کیا ہو گیا مطلق, اور ایسا چاک لاؤ جس کا رنگ نیلا ہو وہ کیا ہوگا, نیلا چاک لاؤ ایک, تو آپ کوئی بھی چاک اٹھا کے لا سکتے آفس میں سے, آپ ڈھونڈو گے کیا ڈھونڈ رہے ہیں, کوئی پوچھے گا چاک بولیں گے لے لو نا چاک, نہیں نیلا چاک چاہیے, کیسا چاک چاہیے نیلا. تو آپ کی چاک کی جو کیٹیگریز ہیں ان میں سے ایک اسپیسیفک آپ کو چاک چاہیے. کیوں اسپیسیفک کا مطلب چاکس میں سے ایک خاص کلر کا, تو آپ اس کے سامنے ایک ایڈجیکٹیو رکھ رہے ہو, ایک صفت اس کے ساتھ رکھ رہے ہو, نیلا چاک, نیلا چاک. تو اس کو کیا کہتے ہیں, تو اس کے ساتھ میں قید لگی ہوئی ہے چاک, لیکن گائے, لیکن کیسی, ایسی ایسی ایسی ایسی, تو اس کو کیا کہتے ہیں مقید. اس کے اندر قید ہے, کچھ بھی نہیں چلے گا اس میں سے. بلکہ جیسے میں کہوں پانچ روپے لاؤ ادھر, ایسا نہیں بول رہا ہوں میں, تو آپ لوگ جو ہے اگر ڈالر دیں, میں نوٹ چاہیے ڈالر نہیں چاہیے, تو اب کیا ہو گیا پانچ روپے دینے کا اس کی قید لگ گئی. میں کہوں کہ کوئی جو ہے بکری لاؤ جس کا سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو. اب بکری جو ہے آپ نے مطالبہ کیا, لیکن بکری کے ساتھ کیا شرط لگا دی, اس کے ساتھ کیا آپ نے کہا, اس کے اندر ایک قید لگائی کہ اس کا سینگ ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے, اس کے اندر جو ہے آنکھ اس کی خراب نہیں ہونا چاہیے, یہ مریل نہیں ہونا چاہیے, یہ لنگڑی نہیں ہونا چاہیے. تو اب کیا ہو گئی ہے, مطلق ہے یا مقید ہے, سمجھ میں آ گئی بات. تو کسی ایک چیز, دیکھیے عام میں پورا گروپ ہوتا ہے, فرق یاد رکھیں, عام میں کیا ہوتا ہے پورا گروپ ہوتا ہے, اور خاص میں اس میں سے کچھ لوگ یا کوئی ایک ہوتا ہے, یہ فرق عام اور خاص کا ہے. مطلق اور مقید میں کیا ہوتا ہے, کوئی ایک ہوتا ہے, اور ایک کی کوالٹی ہوگی یا نہیں بھی ہوگی, اگر کوالٹی کچھ نہیں ہے اس کی تو وہ کیا ہو گیا مطلق, اور اگر اس کے ساتھ کوئی کوالٹی کنڈیشن ہے ایسا چاہیے یہ, تو وہ کیا ہو گیا مقید ہو, سمجھا. چلیے نمبر تین, مجمل مبین، مجمل مبین. مجمل کیا ہے؟ ایک حکم دے دیا جائے، مثلا میں کہوں لے کے آؤ تو آدمی باہر جائے گا ٹھہرے گا، کیا لے کے آؤ؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ میں کہوں گا وہاں سے وہ کتاب لے کے آؤ، پھر وہ تھوڑا جائے گا پھر کیا بولے گا، کتاب تو لانے کا سمجھ میں آ گیا، اب کیا ہو گیا، کہاں سے لاؤ کون سی لاؤ. تو اگر ایک حکم دیا جائے تو اس کی تفصیل اگر بیان نہیں کی جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مجمل. اور جس میں تفصیل بیان ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ مبین. مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ وآت الزکات، اگر آپ کو یہ حکم دیا جائے اور کچھ اس کے ساتھ آپ کو دوسرا معلوم نہ ہو تو آپ کر سکتے اس پہ عمل؟ نماز قائم کرو. اقیم الصلاۃ، تو کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ نماز قائم کیسے کروں؟ آپ کو سمجھے گا، جب تک کہ آپ صلو کما رأیتمونی کے طور پر ساری حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ دیکھیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ وہ صحابی ایک آئے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، مسیء الصلاۃ، انہوں نے نماز میں غلطیاں کی، آئے سلام کر کے بیٹھے، آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، وہ پھر پڑھ کے آئے، پھر سلام کیا بیٹھے، کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، وہ پھر جا کے آئے، پھر یہی صحیح ہوا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اچھی نماز میں نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھ کو سکھائیے. یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ تو جا نماز پڑھ، تو نے نہیں پڑھی، یعنی میں نے جو پڑھی وہ صحیح نماز نہیں ہے. تو پھر کیسی پڑھنا چاہیے؟ تو حکم نماز پڑھنے کا کیا ہو گیا یہاں پر؟ مجمل. اب انہوں نے گزارش کی، بتائیے کیسا پڑھوں. اب آپ نے بتایا جب تو کھڑا ہو نماز کے لیے تو قبلہ رخ ہو، تکبیر کہہ، یوں کر یوں کر یوں کر. اب یہ حکم کیا ہو گیا؟ مبین. اور پہلا حکم کیا تھا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ تین سمجھ میں آ گئے، عام خاص سب، یہ عام ہو گیا، خاص کچھ یا کوئی. نمبر دو مطلق مقید، مطلق ایک لیکن کوئی کنڈیشن نہیں، کوئی بھی ایک، اور مقید ایسا ایک کوالٹی کے ساتھ. مجمل مبین، ایسا کرو، معلوم نہیں کیسا کرو، حکم دو، حکم دیا یہ کرو، لیکن مبین کیا ہے؟ یہ یہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ اس کے اندر پوری تفصیلات ہوں. جیسے زکات ادا کرو، آدمی بولا کتنی دوں زکات، کتنی دوں، کس چیز پہ زکات ہے، کب دوں، روزانہ دوں، دن میں پانچ بار دوں، کب دوں، تو اس کے بارے میں زکات کی تفصیلات ہیں، اس کو دیکھنا پڑے گا. صرف آت الزکات سے سمجھ میں آتا ہے یہ، تو آت الزکات کیا ہے؟ یہ مجمل ہے، اور اس کی پوری احادیث میں اور قرآن میں جو تفاصیل ہیں، کن کو دو، کون دے گا، کتنی دے گا، کس پہ دے گا، کب دے گا، یہ پوری کیا ہوگی؟ یہ روایت جمع کر کے کہیں گے یہ مبین ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اب لکھیے آپ عام اور خاص. عام، عام جس خبر یا حکم میں تمام افراد شامل ہوں یا داخل ہوں، جس خبر یا حکم میں تمام افراد داخل ہوں اسے عام کہتے ہیں. خاص، جس آیت یا حدیث میں کوئی خبر یا حکم کچھ خاص لوگوں کے سلسلے میں ہو یا کچھ خاص لوگوں کے لیے ہو، خاص کہتے ہیں. جیسے دفن کرتے وقت میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے رات میں بیوی سے جناب جو صحبت نہیں کی ہو وہی قبر میں اترے. سمجھ میں، یہ کیا ہو گیا؟ سارے انسانوں میں سے کچھ خاص لوگ اتریں گے، اسے ہر ایک نہیں اتر سکتا. مثال نہیں، اب آپ تعریف ہی لکھیے صرف اس کی، تعریف ہی نہیں، لیکن عام طور سے لوگ ہوتے ہیں. نمبر دو مطلق مقید، کوئی خبر یا حکم، مطلق اور مقید، تو مطلق کے بارے میں لکھیں گے، کوئی خبر یا حکم کسی ایک چیز کے سلسلے میں ہو، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن عام طور سے ایک کے بارے میں ہوتا ہے، لیکن اس کی کوئی صفت بطور قید نہ ہو، ایسا ہی چاہیے، ایسا کچھ نہ ہو، اس کی کوئی صفت بطور قید نہ ہو اسے مطلق کہتے ہیں. بریکٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں گائے ذبح کرو، تو آپ کو پورا یاد آ جائے گا. مقید، جب کسی حکم میں کسی چیز کے بارے میں کوئی قید لگائی جائے، تو اس چیز کو یا اس حکم کو مقید کہتے ہیں. بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں آپ لوگ جیسے پیلے رنگ کی گائے. نمبر تین, تیسرا اب آ گیا ہمارا, کیا پانچ چھ, تیسری کیٹیگری آ گئی ہے, مجمل مبین. مجمل مبین, کوئی حکم یا خبر دی جائے, کوئی خبر یا حکم دیا جائے یا کوئی حکم یا خبر دی جائے جس سے پوری بات واضح نہ ہو, پوری بات واضح نہ ہو, اس حکم کو مجمل کہتے ہیں یا اس خبر کو مجمل کہتے ہیں, اس حکم یا خبر کو مجمل کہتے ہیں جس حکم یا خبر میں تفصیل موجود ہو اور بات واضح طور پر سمجھ میں آئے. جس خبر یا حکم میں تفصیل موجود ہو اور بات واضح طور پر سمجھ میں آئے اسے مبین کہتے ہیں. جیسے آپ لکھ سکتے ہیں مسیء الصلاۃ, بری نماز پڑھنے والے کی حدیث, بری نماز پڑھنے والے کی حدیث, پوری تفصیل سے آپ نے اس کو بتایا. مثال کے طور پر آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اب معلوم نہیں کون, اگلے دن آپ نے کس کو دیا, لوگوں کو سوال پیدا ہوا کہ کون ہے کون ہے کون ہے, ایسا معلوم نہیں پڑ رہا ابھی کہ کون ہے. اگلے دن آپ نے حضرت علی کو بلایا اور پوچھا حضرت علی کہاں ہیں, بلایا گیا اور ان کو انہوں نے آپ نے جھنڈا دیا. اب کیا ہو گیا, معلوم پڑ گیا کہ وہ کون تھا جس کے بارے میں یہ خبر دی گئی تھی. تو یہ خبر ہے اور حکم جیسے میں نے بتایا کہ مصلاۃ زکا, سمجھ میں آ گیا یہ. تو عام خاص, مطلق مقید اور مجمل مبین. اب ہم آتے ہیں اور دو چیزوں کی طرف, ناسخ منسوخ. آپ جانتے ہیں کہ انسان جو ہے اللہ تعالی نے شریعت میں انسان کی رعایت رکھی ہے جیسا کہ ہم نے پہلے درس میں دیکھا تھا, اور اللہ تعالی کا طریقہ تدرج کا ہے, تدرج سٹیپ بائی سٹیپ, گریجویشن, گریجول امپروومنٹ, کمپلیشن, دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالی کی طرف سے تربیت ہوتی. جو آپ کو معلوم ہے چاہے وہ بچے کا معاملہ ہو ماں کے پیٹ میں پرورش کا, یا دنیا میں آنے کے بعد اس کا غذا کے ذریعے سے پروان چڑھنا ہو, پہلے دودھ پھر روٹی پھر ہڈی بھی آ گئی, یا پیڑ کا معاملہ ہو بیج چھوٹا سا پودا اس کے بعد تھوڑا سا اونچا اس کے بعد پیڑ ایک دم. یہ کائنات کی بہت ساری چیزیں جن میں انسان بھی شامل ہے, نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی ارتقاء یا روحانی ترقی انسان کی اسی طریقے سے آگے بڑھتی ہے کہ اس کو ایک دم دھماکے سے ایک آدمی کو ہدایت مل گیا اور پورا آ گیا دین, ایسا نہیں ہوتا ہے. پورا عمل کرنے لگ گیا ہر چیز پر پرفیکٹ, ایسا نہیں ہوتا ہے, بلکہ وہ تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے کرتے کرتے آگے بڑھتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا تو 23 سال میں اللہ نے نازل کیا, 23 سال میں پورا قرآن نازل ہوا, اور ظاہر بات ہے کہ جب 23 سال میں قرآن نازل ہوا تو دین کے احکام قرآن میں تھے, تو دین کے جو احکام ہیں تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا کر کے آتے رہے. اس کی وجہ کیا تھی, اللہ کو نعوذ باللہ تیاری کر کے تھوڑا تھوڑا بھیجنا پڑتا تھا, ایسا تھا. کیوں ایسا ہوا, جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے قلوب کے لیے شفا ہے, وہ شفا اللہ تعالی نے تدرج کے ساتھ بھیجی تاکہ علاج وقتاً فوقتاً ہو, تھوڑا تھوڑا تھوڑا, ہمت تھوڑی تھوڑی, ایمان بڑھتا رہے. آج کچھ ممکن ہے, ممکن کرایا, اس کے بعد مشکل مشکل مشکل اللہ تعالی کی. ایک مثال اس کے لیے, شراب لوگ پیتے تھے پہلے, قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی شراب سے متعلق کہ شراب, جیسے میں نے آیت پڑھی تھی شروع درس میں کہ قل فیہم یسألونک عن الخمر والمیسر, یہ آپ سے شراب خمر اور میسر کے بارے میں پوچھتے ہیں, کہیے کہ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس, اس میں بہت گناہ کی چیزیں ہیں اور اس میں لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں, وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, اور ان کا گناہ ان کے نفع سے ان کی برائی ان کے نفع سے بڑی ہوئی ہے. تو اس میں جو ہے اس کو بول کے چھوڑ دیا گیا ہے, ڈائریکٹلی اس کو نہیں کہا گیا کہ پینا بند کر دو. لوگ اس کے بعد بھی پیتے رہے, بہت سارے لوگوں نے دیکھا کہ بری ہے, اس سے گناہ ہوتے ہیں بہت سارے. ایک آدمی شراب پی لے تو یہ گناہ کیا, جھوٹ بولا, چوری کیا, مار پیٹ کیا, زنا کیا, قتل کیا, سب کرتا ہے آدمی. تو انہوں نے, بہت سارے لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ اللہ نے اس کی برائی بیان کی. پھر اس کے بعد آیا حکم کچھ وقت کے بعد میں کہ شراب جو ہے خمر, ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو پھر نماز کے قریب ہی نہ آؤ. یہ اس میں آگے کا ایک تھوڑی اور تھوڑا ریسٹرکشن تھی کہ نماز کی حالت میں شراب کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے, دونوں حالت میں نہیں ہونا چاہیے. تو بہت سارے لوگوں نے نماز کی وجہ سے بھی شراب چھوڑ دی. اب نماز ہے, اب کبھی بھی پیے, اب جانا, تو ایک دم کیا ہوگا اس کا ٹائم سپین, ٹائم اس کے لیے لمٹ ہو گیا ایک دم. پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ شراب یہ سب شیطان کے کام ہے, جوئے پاسے, تو تم اس سے رک جاؤ. فہل انتم منتہون, رکتے کہ نہیں. تو اب کیا ہو گیا, اللہ کی طرف سے رکنے کا حکم آ گیا. اب اللہ نے اس کو کیا کر دیا, ایک دم بند. تو سارے صحابہ نے شراب چھوڑ دی. یہ کیا ہوا, پہلے برائی, اس کے بعد اس میں تھوڑی پابندی, پھر اس کے بعد ایک دم حرام. اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا, اس لیے کہ افراد کی تربیت میں ایسا ہی کیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس حکمت کو اختیار کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے, سمیع ہے, بصیر ہے, علیم ہے, بندوں کے حالات دیکھتا ہے, ان کے حالات جانتا ہے, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیسے تربیت کرنا چاہیے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ماں کے پیٹ میں پیڑ پودے کیسے اللہ تعالیٰ تربیت کرتا ہے. تو اس ترتیب کو جو تھوڑا تھوڑا کر کے احکام میں تبدیلی آئے, اس کو اور تربیت کے اس انداز کو کیا کہتے ہیں, تدرج. تدرج درجہ سے ہے. آپ اوپر ابھی آئے تو کیسا ہے, آپ نیچے سے ایسا کر کے پورا جمپ کر کے اوپر آئے, کوئی آیا گیا اسے بتاؤ نہیں تو پھر پوری مثال غلط ہو جائے گی. نیچے سے پورا اب جائیں گے, ابھی آپ کو کیسا کریں گے, اوپر سے پورا ادھر سے, ایسا نہیں کرے گا کوئی بھی. آپ کیسا ہے, ایک ایک سیڑھی چڑھ کے آیا, نیچے سے پورا آیا. کوئی بھی آدمی جب سیڑھی, ہماری وہی مثال چل رہی آنے کہ جب کوئی آدمی آتا ہے اوپر تو ایک سیڑھی بہت بھاری, تو دو دو سیڑھی, تین تین سیڑھی, اب اس کے اوپر ہے تو سیڑھیاں چڑھ چڑھ چڑھ کے آدمی اوپر آتے ہیں, جب نیچے جاتے ہیں سیڑھیاں چڑھ کے. تو اس کو درجہ کہتے ہیں. سیڑھی کو کیا کہتے ہیں, جو ایک ایک درجہ اس کا ہوتا ہے, اس کے اوپر قدم رکھ کے آدمی آتا ہے. تو اسی طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں, تدرج. تدرج تو نسخ میں یہ حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت تک کے لیے ایک حکم رکھتا تھا, بندے اس پر عمل کرتے تھے, ان کو جب اس کی عادت ہو جاتی تھی اس سٹیج میں وہ اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے, تو اللہ تعالیٰ دوسرا حکم نازل کرتا تھا, پھر وہ تھوڑا گریجول چینج ان کے اندر آتا تھا, پھر وہ آگے کے حکم کے لیے تیار ہوتے تھے. تو پچھلا جو حکم ہوتا تھا جس میں اجازت کا بھی بعض اوقات پہلو ہوتا تھا, تو وہ حکم کیا ہو جاتا تھا, منسوخ ہو جاتا تھا. اور یہ نئے حکم جو آتا تھا وہ کیا تھا, ناسخ. وہ ناسخ تھا اور وہ پچھلا منسوخ. تو یہ جو کانسیپٹ ہے آپ دیکھیں, دنیاوی اعتبار سے دیکھیں, اللہ تعالیٰ تو بہت اونچا ہے, ہم دنیاوی اعتبار سے اس ترتیب کے بغیر جی نہیں سکتے, بہت مشکل ہے ہمارے لیے. آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں, وہ دیکھتا ہے کہ یہ جو مریض ہے اس کی حالت کنڈیشن اب یہ ہے, اس کا یہ پرابلم ہے, اس کے لیے دوائی دیتا ہے. اب ڈاکٹر جو ہے جانتا ہے مریض کی اس سٹیج میں اس کو یہ کرنا چاہیے, وہ دوائی دیتا ہے, مریض کھاتا ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں ہوا اس سے. ڈاکٹر ایک چیز اس کی کیا کر دیتا ہے, پیٹ اس کا صاف کر دیا مثلا, پھر دوسری دوائی اس کو دیتا ہے جس سے اس کی اور ایک خرابی دور ہو جاتی, پھر تیسری دوائی دیتا ہے اس کی وہ چیز خراب ہو جاتی ہے. تو اس کا علاج کرنے کے لیے پہلے ایک چیز, پھر وہ چھوڑ دو وہ دوائی, اب مت کھاؤ, اب یہ دوائی کھاؤ, یہ چھوڑ دو 15 دن کے بعد, پھر اب یہ دوائی کھاؤ, پچھلے دونوں میں سے کچھ نہیں کھانا. تو اس طرح سے یہ جو تدرج کا جو معاملہ ہے, تو یہ زندگی میں چلتا رہتا ہے. بچہ ہے ماں کا دودھ پیتا ہے, پھر بڑا ہوتا ہے کھانا کھاتا ہے, اس کے بعد ہوتا ہے اور بہت کچھ کھاتا ہے, بچپن میں اور بہت ساری چیزیں کھائے گا, ہضم نہیں ہوں گی اس کو. تو تدرج کا نظام جو ہے یہ پوری کائنات میں چل رہا ہے, شریعت میں کیوں نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی روحانی تربیت کے لیے یہ نظام قائم کہ اللہ نے تھوڑا, بعض لوگ بولتے کیا ہے نس ناسک منسوخ, کچھ بھی نہیں, سب جھوٹ غلط ہے. یہ نا سمجھ لوگ ہیں جو اپنی عقل سے اللہ کے احکام کو پرکھتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. بلکہ نص کا ہونا خود اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کی دلیل ہے. جو خود آپ اپنی زندگیوں میں کرتے ہیں اور اس کو حکمت سمجھتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے کہتے ہیں کہ اللہ حکیم نہیں ہے؟ آپ نص کو اگر نہیں مانو تو گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا انکار کر رہے ہیں. سمجھ میں آئے گی بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات شروعات میں مشکل حکم رکھا اور بعد میں اس کو آسان کر دیا. اس میں حکمت یہ تھی کہ بندوں کو وہ حکم کے بارے میں لگے اللہ کی رحمت ہے، کتنا اچھا اللہ اپنا مصیبت کیا کر دی، تکلیف کیا کر دی. ایک جو اوپر ایک حکم تھا ایسا جو مشقت والا تھا، اللہ نے ہٹا دیا اس کو. تو یہ بھی جو ہے نفس کی حکمت تھی کہ بندہ اللہ سے زیادہ قریب ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تیسیر ہوئی ہے، آسانی ہوئی ہے، اس کے لیے اس کے دل میں کیا پیدا ہو؟ شکر پیدا ہو. اور اس میں سے چھٹ جائیں. چھٹ جائیں کون ہیں؟ جو سچ مچ میں ماننے والے ہیں. کون ہیں جو سچ مچ میں ماننے والے نہیں ہیں؟ میجورٹی مائنورٹی اور ناک کے مسئلے کو لیے ہوئے ہیں. یہی چیز کب ہوئی؟ جب قبلے کا مسئلہ آیا. اللہ تعالیٰ نے پہلے قبلہ کہاں تھا نبیوں کا؟ بیت المقدس. اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ قبلہ بدل دیا. کہاں کیا؟ کیا کس کو قبلہ بنا دیا گیا؟ مسجد حرام کو، کعبہ کو. کوئی آدمی بول سکتا اس میں کیا حکمت تھی؟ لیکن یہ حکمت تھی، قرآن میں خود اللہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے کیا کر دیا؟ واضح کر دیا کہ کون اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے، کون رسول کے ساتھ ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا ہے. سارے لوگوں پہ کھل گیا کہ یہ لوگ ماننے والے، یہ لوگ نہیں ماننے والے. کئی منافقین جو ہے اس سے واضح ہوگا کہ یہ منافقین ہیں. کئی لوگوں کو معلوم ہے یہ کچے لوگ ہیں. تو اس طرح سے صحابہ کی تربیت بھی ہو گئی کہ ان کے ایمان مضبوط ہو گئے اور کھل کے سامنے آ گیا کہ دیکھو یہ ماننے والے لوگ ہیں، یہ نہیں ماننے والے لوگ ہیں، یہ ڈاؤٹ میں لوگ ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو نص کی حکمتیں اللہ تعالیٰ کی تھیں، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام کو درجہ بدرجہ دیا اور پچھلا حکم چھوڑ دیا جاتا تھا اور اگلا حکم باقی رہتا تھا. کبھی ایک ہی سٹیج میں ہوا یہ، کبھی دو میں، کبھی اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا اس کو کیا. بہرحال سمجھ میں آ گیا ناسخ منسوخ کا مسئلہ. ناسخ کس کو کہتے ہیں؟ نئے حکم کو. اور منسوخ کس کو کہتے ہیں؟ پرانا حکم جس پر عمل نہیں کیا جاتا ہے. آج کوئی بیت المقدس کی طرف سنت سمجھ کے نماز پڑھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پڑھتے تھے نا، تو ہم بھی ایک بار پڑھے تو کیا ہوتا؟ پڑھ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر عمل ابھی نہیں، وہ منسوخ ہے. تو پچھلا حکم جس پر عمل نہیں کیا جاتا ہے. تو ناسخ منسوخ کا فرق آپ یاد رکھیں. اسی طرح سے ایک لفظ آتا ہے اجماع. بہت سارے لوگ بولتے اس میں اجماع ہے، اس میں اجماع ہے. اب جو اجماع اجماع بول کے ڈرا دیتے ہیں ایک دم. اجماع ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دینی امور میں سے کسی بات پر اس امت کے مجتہد دین کا یا بڑے علماء کا، اس امت کے مجتہد دین کا جمع ہونا، ایک رائے ہونا. جمع ہونا کا مطلب جمع ہوئے تھے لیکن جھگڑا ہوا واپس چلے گئے، ایسا نہیں. جمع ہونا رائے کے طور پر، ایک رائے ہونا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجماع کہتے ہیں. سمجھا؟ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اجماع کی ضرورت تھی؟ نہیں تھی. آپ کا حکم کافی تھا. اجماع کی ضرورت کب پیش آئی؟ جب نئے نئے مسائل سامنے آئے اور سب کو جمع ہونا پڑا کہ کیا کرنے کا اس میں. تو اس صورت میں جو ہے اجماع ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر دینی امور میں سے کسی امر میں. تو یہ نہیں کہ میتھمیٹکس میں کون سا قاعدہ بنایا جائے، کیمسٹری میں کیا کیا جائے، پیڑ کیسے لگائے جائیں، اس میں نہیں. کون سے امور میں ہے یہ؟ دینی امور. پھر اسی طرح سے اس امت کے، تو یہودیوں کو اس میں جمع کریں گے؟ نہیں. کس امت کے؟ صرف اس امت. کن کو جمع کریں گے؟ ساری پبلک، جن کو کچھ بھی نہیں معلوم، ان کے نام خالی معلوم ہے اپنے آپ. کس کو جمع کیا جائے؟ اور ان کا سب کا جمع ہونا، مجتہدین کا جمع ہونا اور ایک رائے ہونا. ایک رائے ہونا، جمع ہوئے لیکن اختلاف ہوا. بولے جمع تو ہوئے تھے نا، تو اجماع ہوا نا. یہ اجماع نہیں ہوا، یہ اجتماع ہوا. یہ اجتماع ہوا، اجماع نہیں ہوا. تو اجماع اس کو کہیں گے کہ سب اس پر متفق ہو گئے، متفق ہو گئے، ایک رائے ہو گئے. سمجھ میں آ گئے؟ ایک بھی مجتہد اگر مخالف ہو، جو ایک دم اسٹرانگ ہائی لیول کا عالم ہو، ایک عالم بھی بولے نہیں، تو اجماع ہوا. کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ میجورٹی ہمیشہ صحیح ہو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ دیکھیے حضرت عمر کے واقعے میں حضرت عمر نے مشورہ لوگوں سے کیا, فتویٰ دے دیا, لوگ بھی لے کے جا رہے تھے, حضرت علی نے کیا کیا؟ تو اس سے کم زیادہ کا معاملہ اسلام میں نہیں ہے. لیکن بہت زیادہ علماء اگر کسی چیز کو ہاں بولتے ہوں, ایک آدھا نہیں بولتا ہو, تو زیادہ دل کس طرف جاتا ہے؟ اتنے سب لوگ کیسا غلط ہوں گے. لیکن یہ کس کی بات ہے؟ علماء کی بات ہے, نہ کہ فرد کی بات. لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ 50 علماء ایک غلط بات پر جمع ہوں لیکن ایک عالم سب کو جگا دے, کیا کر رہی ہے, سب غلط ہے. ہو سکتا ہے. تو ایک اور انیک کا اسلام میں کوئی معاملہ نہیں ہے. صحیح بات جس کی ہے اس کی بات صحیح ہے. لیکن کوئی بھی آدمی بول سکتا ہے کہ میں مختلف کر رہا تو اجماع نہیں ہوا, بول سکتا؟ یہ اس کا گنتی ہی نہیں, کیونکہ یہ مجتہدین کی گنتی ہے اس میں. اسی لیے مقلدین کا یہ بولنا کہ ہمارا اجماع ہے اس کے اوپر, اب آپ سب مقلدین ہیں, اس میں شرط یہ کہ مجتہد ہونے چاہیے. مجتہد کا دروازہ تو بند ہو گیا ابھی. تو آپ لوگوں کا اجماع کوئی چیز ہے تو مجتہدین کی شرط ہے اس میں. اس لیے کہ ڈائریکٹ جو قرآن اور سنت سے علم لیتے ہیں وہی اجتہاد کے اہل ہیں, وہی اجتہاد کے اہل ہیں, کوئی بھی اجتہاد نہیں کر سکتا ہے. اسی طرح سے قیاس لفظ عام طور سے سننے میں آتا ہے. قیاس کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بہت ساری باتیں سکھائیں, اپنے قول سے اور اپنے معمول سے. بعد کے زمانے میں ہو سکتا ہے کوئی اور چیز کسی اور نام سے, کسی اور انداز سے, کسی اور رنگ میں ظاہر ہو. اب اس کا نام بعین ہی حدیث میں نہیں ہوگا, لیکن اس کی صفت حدیث میں ہوگی کہ ایسی چیز غلط, ایسی چیز حلال, ایسی چیز حرام. اب کل کو کوئی نام اس کا بدل دے اور کہے کہ اس کو بتاؤ قرآن میں نکال کے, اس کو بتاؤ حدیث میں نکال کے, کیونکہ حدیث میں کیا ہے, لوگ شراب کا نام بدل کے, خمر کا نام بدل کے کچھ اور کر دیں گے, قیامت کے قریب یہی کریں گے. تو اب اس کا نام بدل گیا, اب وہ حلال ہے یا حرام کون بتائے گا, کیسا ہوگا ابھی؟ کیونکہ نام یہ نام ہے کہ حرام قرآن میں نہیں ہے, یہ حرام ہے اس طرح سے ہے جیسے بیئر. ابھی بیئر قرآن میں ہے, بیئر کدھر ہے, بیئر بیئر بیئر بیئر پورا ڈھونڈ رہا ہو. حدیث میں پوری بخاری بیئر بیئر بیئر شروع سے اینڈ تک, بیئر کدھر بھی, نہ قرآن میں نہ بخاری میں نہ مسلم میں کہیں نہیں ملا. تو حرام ہے نہیں ہے نا, جب حرام ہے تو ہوگا نا. لیکن اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ صرف اشیاء کے اسماء سے حکم نہیں لگایا جاتا ہے بلکہ اوصاف سے بھی. حکم کس پر لگتا ہے؟ ان کی کوالٹیز پر لگتا ہے. صرف نام کچھ بھی رکھ دے, جیسے لوگوں نے شرک کا نام وسیلہ رکھ دیا, تو کیا نام سے اس چیز میں فرق آئے گا؟ یا اس کا نام یعنی تقرب رکھے کوئی, تو کچھ بھی نام رکھ سکتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں اکثر عام طور سے گمراہی ایسے آتی ہے کہ چیزوں کے نام بدل دیے جاتے ہیں لیکن چیز وہی رہتی ہے. بعد کے دور میں کچھ نئی چیزیں الگ شکل میں ظاہر ہوں گی, تو ان کے بارے میں حکم لگانے کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ہر چیز کا نام کے ساتھ میں قرآن و سنت ہے, کیونکہ یہ کتاب ہے جس میں برکت ہے. برکت کب ہوتی ہے؟ جب ہو تھوڑا لیکن ہو پورا, ہو تھوڑا لیکن کام اس میں پورا ہو. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابیہ نے دعوت دی ام سلیم نے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تقریباً 1500 صحابہ تھے, اور ایک روایت میں دوسری بھی ایک واقعے میں ہے کہ کم تھے, 70 تھے خندق وغیرہ کے وقت میں, تبو بہت سارے واقعات اس طرح کے ہیں. تو یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو ان کی والدہ نے روٹی جو ہے کپڑے میں لپیٹ کے کچھ ٹکڑے تھے دیے باندھ کے, جا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے. وہ گئے ادھر دیکھے تو بہت سارے لوگ تھے, کہا کہ ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ کہا ہاں. کھانا دے کے بھیجا ہے؟ کہا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, کہا چلو ابو طلحہ کے دعوت. یہ بھاگے گھر کو, ابو کو جا کے بولے ایسا ہو رہا آ رہے سب, یہ ڈر گئے ایک دم. یہ بھی گھر میں بیوی کو جا کے بولے کیا ہے, کچھ ہے کہ نہیں گھر میں, پوری وہاں سے قوم آ رہی پوری. انہوں نے کہا کہ اللہ ہوا رسول عالم, اللہ جانتا ہے بہتر, اللہ کے رسول جانتے ہیں, جب آپ لا رہے ہیں ایسا تو اللہ کچھ نہ کچھ سبیل نکال لے گا. آپ نے کہا کہاں ہے وہ, کیا ہے اس کو جو ہے انہوں نے روٹی کا یہ کر کے جو بھی ٹکڑے وکڑے تھے جو بھی تھا وہ سب آپ نے کہا لاؤ تھوڑا تھوڑا. یہ دو روایتیں ہیں, ایک میں کہا کہ روٹی بناتے جاؤ اس کے اوپر ڈھانپ دو اور روٹی جو بھی ہے وہ دیتے جاؤ. دس دس بنا کے آپ نے کہا دس دس لوگ مل کے کھاتے رہو, کھائے کھائے کھائے کھائے کھائے, جتنا تھا اتنا کا اتنا باقی, اس کو کیا کہتے ہیں؟ برکت ہے اتنا ہی, لیکن ضرورت دس کی بھی پوری ہو رہی اس میں اور ہزار کی بھی پوری ہو رہی اس میں. تو قرآن و سنت کا ایسے ہی معاملہ ہے کہ ہے اتنا ہی اور آئیں گے مسائل نئے نئے, لیکن اسی میں ہے, اسی میں ہے کہ کیسے ان مسائل سے ڈیل کیا جائے. یاد رہے گی یہ مثال اور بات, قرآن و سنت میں سب کچھ موجود ہے, بس اس میں غور کرنا پڑتا ہے. تو اس غور کرنے کا اور ڈھونڈنے کا نام اجتہاد ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس غور کرنے کو اور ڈھونڈنے کو, محنت کرنا کوئی حکم معلوم کرنے کے لیے, یہ کدھر ہے, وہ کدھر ہے, یہ کیا ہے, اس کے کیا ہو سکتا ہے, ایسا کیا ہو سکتا ہے. تو پورے عمل کا نام کیا ہے؟ اجتہاد, غور و فکر کر کے حکم تلاش کرنا اور اس کے اندر محنت کرنا, اس کا نام اجتہاد ہے. اور قیاس کیا ہے؟ قیاس یہ ہے کہ ایک حکم جس کے لیے ایگزیکٹلی الفاظ کی شکل میں قرآن یا سنت میں کوئی واضح بات نہ ہو, لیکن اسی کی طرح کوئی اور معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہو, اس زمانے میں موجود ہو جس میں وہی علت پائی جاتی ہے, ریزن پایا جاتا ہے, سبب پایا جاتا ہے, تو اس چیز پر جو حکم اس زمانے میں لگا وہی حکم اس زمانے میں بھی لگے گا. مثال کے طور پر خمر اور بیئر ایک ہیں, نام ایک ہے ان کا؟ نہیں. لیکن خمر کیوں حرام ہوئی؟ اللہ نے کیوں حکم دیا؟ نشے کی وجہ سے, اس میں نشہ ہے, اس میں آدمی پی کے بڑبڑ کرنے لگتا ہے, گالی گلوچ مار پیٹ سب کچھ کرنے لگتا ہے. تو وہ جو پیتا ہے آدمی خمر, اس سے اس کی وجہ جو ہے کہ وہ اللہ کو بھلا دیتی ہے اور انسان کو سارے شرور اس کے لیے حلال کر دیتی ہے. اب اگر کوئی ایسی دوسری چیز دوسرے نام سے اس پہ لکھا جائے پاک, اگر ایسا نام اس کو دیا جائے تو کیا وہ حلال ہوگی؟ انہوں نے نام اس کا ہے کہ قرآن میں نہیں, لیکن جس وجہ سے وہ حرام ہے وہ چیز اس میں بھی موجود ہے, اس کی علت اس میں بھی ہے. اس کی علت کیا تھی حرام ہونے کی؟ نشہ. اس میں نشہ ہے, دونوں کی علت ایک ہے. دونوں کی کیا ہے؟ علت ایک ہے, اس میں بھی نشہ, اس میں بھی نشہ. تو اگرچہ اس کا حکم اس میں نہیں موجود ہے, لیکن یہ کیا ہے؟ یہ بھی حرام ہوگی کیونکہ اس میں بھی نشہ ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الخمر ما خامر العقل, خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ دے. تو اب جس سے بھی عقل ڈھانپ دی جائے وہ کیا ہو گئی؟ خمر ہو گئی. یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس زمانے میں انگور سے بنائی جاتی تھی, آج جو ہے گیہوں سے بنائی جا رہی ہے, لنگور سے بنائی جا رہی ہے. آپ کیسے بھی بناؤ, چاکلیٹ سے بناؤ آپ, شہد سے بناؤ آپ, جو سے بناؤ آپ, جوار سے بناؤ آپ, باجرے سے بناؤ آپ, کیسے بھی بناؤ آپ, لیکن وہ چیز اگر نشہ پیدا کر رہی ہے تو نشہ اسلام میں کیا ہے؟ حرام. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو علت کا موجود ہونا تو اس کے لیے جو ہے قیاس کہتے ہیں. دوسری مثال, یعنی ہم نے کیا کیا, بیئر کو کس پہ قیاس کیا؟ اس زمانے کی انگور کی شراب پر. کیوں؟ دونوں میں ایک ہی چیز موجود ہے, یکسانیت موجود ہے, تو جب وہ حرام تو یہ بھی حرام. نمبر دو, دوسری مثال, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھی میں اگر چوہا گر جائے مر کر, اگر تمہارے گھی میں چوہا مر کے گر جائے, گر گیا بےچارا چوہا مر کے, یا گر کے مرا یا مر کے گرا, جو بھی ہو اس میں مرا ہوا ہے, مردار ہے, میتا ہے, میتا ہے, وہ میتا حلال ہے حرام ہے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر ایسا ہو تو اس کے اطراف اس کو نکال کے پھینک دو. پہلا حکم, اس کو نکال کے پھینک دو, اس کے اطراف میں جتنی جگہ ہے اس کو بھی نکال کے پھینک دو. وَكُلُوا سَمَنَكُمْ, اپنا باقی گھی کھاؤ. آپ کو چھوٹے میں نہیں سمجھ میں آئے گا, آپ اتنے بڑے گھی میں گر گیا تو آپ کو بھی لگے گا کچھ تو ہونا چاہیے, تھوڑے میں لگے پورا پھینک دو. لیکن آپ نے اگر اتنا بڑا ڈرم بھر کے گھی بنایا ہو اور اس میں ایک چوہا گر گیا تو بولے کچھ نہ کچھ نہیں, نکال کے پھینک دو. تو ہمارے حکم کیسے چھوٹے بڑے سے بدلتے رہتے ہیں. یہ آسان ہی امت کے لیے. اب یہاں کہا گیا کہ اس کے اطراف میں جو ہے اس کو نکال کے پھینک دو, اس کو بھی پھینک دو. اب کوئی آدمی یہ کہنے لگے یہ چوہے کے لیے اگر چچوندر گر جائے اس میں یا کوئی بھی مرا ہوا دوسرا جانور گر جائے تو وہ پورا کھا سکتے ہیں, اس کو پھینکنے کی بھی ضرورت نہیں, یعنی اس کے اطراف کی پھینکنے کی ضرورت نہیں, وہ بھی کھا سکتے ہیں. کیا یہ بات صحیح ہوگی؟ وہ بولے گا لیکن چوہے کا نام آیا نا اس میں, اس کے دوسرے جانور کا آیا کیا؟ تو چوہا اگر مر کے گرے تو ہی, تو کیا یہ بات صحیح ہوگی؟ اس لیے کہ وہ میتا ہونے کی وجہ سے اور وہ جاندار حرام ہونے کی وجہ سے اس کے اطراف کی چیز مردار کے اثر سے کیا ہو گئی؟ ناپاک ہو گئی. کیونکہ میتا کیا ہوتا ہے؟ ناپاک ہوتا ہے, اس کو نکال کے پھینکا جائے گا. تو ہم کہیں گے کہ اگر نجاست گر جائے کسی ایسی چیز میں جو مائع, جو پانی کی طرح نہ ہو. کیوں پانی کی طرح کی قید کیوں لگایا ہم نے؟ ایسا بول سکتے کہ پانی کے بازو کا تھوڑا سا نکال کے پھینکو, وہ گھی کیسا تھا؟ جمع ہوا گھی تھا. اسی لیے کہا کہ جس کے اطراف ہی نہیں ہو اس کا تو اس میں یہ حکم لگے گا؟ نہیں لگے گا. لیکن گھی کا اطراف کا نکال کے پھینک دو. تو اس لیے ہم کہیں گے کہ کسی جامد میں, کیا کہیں گے؟ کسی جامد میں جو ٹھہرا ہوا رہتا ہے, جو گاڑا اور ایک دم, جیسے کھانا ہے مثال کے طور پر, آپ نے آپ کا نکاح ہوا اور آپ نے ولیمہ کی دعوت دی اور جو بنانے والا ہے اس نے جو کھولا تو اوپر سے کچھ مر کے گرا. اب ویسے تو وہ ڈھاگ دے گا سب, لیکن بےچارا اللہ سے ڈرنے والا تھا, اس نے دولہے کو بلایا کہ بھئی یہ کیا ہے. اب دولہا کیا بولنا چاہیے؟ اتنا جو مرا ہوا ہے وہ نکال کے پھینکو اور اس کے اطراف جو چاول جو پکے ہوئے تھے تب کی بات کر رہا ہوں میں, پکے ہوئے تھے اس کے اطراف کا نکال کے وہ بھی کھانا ڈال دو, باقی کھانا پبلک کو کھلا دو. تو یہ کیا ہوا؟ اس کے اوپر اس کو قیاس کیا گیا. چوہے کی جگہ چوہا جو مردار ہے, مردار ہے میتا ہے, میتا کو میتا اور نجس کو یہاں پر نجس مانا گیا. کوئی بھی نجاست, کیونکہ اس کا حرام ہونا کس وجہ سے تھا؟ نجاست کی وجہ سے. کوئی بھی دوسری کوئی بھی نجاست ایسی گر جائے اور گھی جمع ہوا تھا, تو ہم نے کہا کوئی بھی جمی ہوئی چیز, چاہے گھی ہو یا خالی گھی کے بارے میں ہے کہ بلکہ جمی ہوئی چیز کے بارے میں آ گیا, تو کسی بھی جمی ہوئی چیز میں کوئی بھی نجاست گر جائے تو اس کا اطراف کا حصہ پھینک دیا جائے, باقی کھایا جائے. تو ہم نے کیا گھی اور چوہے کے مسئلے پہ باقی سارے مسائل کو قیاس کیا. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس سے کیا ہوگی, ایک مسئلے سے ایسی برکت ہو گئی کہ کئی مسائل پر وہ فٹ ہو سکتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس. کہ دونوں میں مسائل میں سملارٹی ہو اگر, دونوں حالتوں میں مشابہت ہو اگر, اور دونوں کی وجہ ایک ہو اگر, تو پھر جو حکم دونوں پہ لگے گا وہ بھی کیا ہوگا؟ سیم ہوگا.